Het NOS-journaal. De deuren van de Westminster Abbey in Londen zijn open om de eerste gasten voor de uitvaartdienst van koningin Elizabeth te ontvangen. In totaal zullen er 2000 aanwezigen zijn, onder wie 500 buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Ook koning Willem-Alexander is erbij, net als koningin Maxima en prinses Beatrix. Rusland heeft afgelopen nacht een aanval uitgevoerd op de één na grootste kerncentrale van Oekraïne in het zuiden van het land. Dat meldt het Oekraïnse atoomagentschap. Op videobeelden is een krachtige explosie te zien op zo'n 300 meter van de kernreactoren. Vanaf vandaag kan de eerste groep mensen de nieuwe herhaalprik tegen corona krijgen. Het gaat onder meer om een deel van de 60-plussers en zorgmedewerkers. Uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS blijkt dat ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders het niet nodig vindt om die herhaalprik te halen. En een bekende Russische popster heeft zich op Instagram uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. Zangeres Alla Pugacheva schrijft dat de oorlog Rusland tot een paria maakt en dat die het leven van Russische burgers bemoeilijkt. Haar man is een bekende Russische tv-presentator en komiek en liet zich al eerder kritisch uit over de oorlog. Het weer dan wisselt bewolkt met soms een bui. Later breekt af en toe de zon door, maar er kan nog altijd een bui vallen. En het wordt vandaag maximaal 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog 11 files en een paar bijzonderheden. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht heb je een kwartier vertraging tussen Reewijk en Woerden. Het rijdt langzaam over 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. A20 naar Hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en het Kleinpolderplein. 25 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de A28 Amersfoort Zwolle rijdt het nog langzaam tussen het Harde en Knoppen Hattemerbroek over 5 kilometer en is de vertraging een kwartier. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Is geld geven aan collega's die in financiële problemen zitten een mooi gebaar? Of eigenlijk vooral pijnlijk en ongemakkelijk? Hashtag geen collega in de kou. Daarmee wil Maries van der Bos, bestuursvoorzitter van het OVG in Amsterdam, een beweging in gang zetten waarbij goed verdienende werknemers geld afstaan voor noodlijdende collega's. Zelf stort hij 5000 euro in een nog op te richten steunfonds. Daarom is vandaag de stelling: wie het kan missen, moet collega's met schulden helpen. Spraakmaker vandaag is Eppo van Nispen, directeur van het Instituut voor Beeld en Geluid. Eppo, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je kunt zeggen, wat mooi dat collega's solidair zijn in moeilijke tijden. Maar het heeft dus ook iets ongemakkelijks. Voel jij dat ook? Zeker. Gisteren kwam het bericht naar buiten en ik dacht bij mezelf, ik dacht twee dingen. Allereerst dacht ik, nou ja, wat grappig, want hij heeft toch ook gewoon een bedrijf. Hè? Ik bedoel, OVG is niet een heel kleine snackbar of weet ik veel wat. Hè? Het is een groot bedrijf, gaan miljoenen in om. Beeld en geluid is dat veel kleiner, maar wij kijken gewoon naar wie kunnen we helpen als bedrijf al. Dus we gaan daar niet een apart fonds voor oprichten. Dat doen we eigenlijk al ook voor deze energiecrisis, deze crisis die speelt nu. Dat was ook in de coronatijd, keken we gewoon hoe kunnen wij de collega's die het gewoon zwaarder hebben helpen, op welke manier dan ook. En of het nou geestelijk is of met geld. Want hoe doen jullie dat? Stel, er is een collega met schulden. Weten jullie dat altijd ook? Ja, want als er, waar hij het over had, het beslag, het loonbeslag, dat zie je gewoon gebeuren. Ja, dus dan is het echt eigenlijk al te ver. Ja, hè? Nou ja, exact. En dan is de vraag, wat speelt daar aan ten grondslag? Want bijvoorbeeld iemand kan een scheiding hebben. Er zijn allerlei dingen die het leven financieel overhoop gooien. Dus ik vond dat eigenlijk interessant dat niet vanuit die kant al werd gedaan. Blijkbaar doen ze dat niet. Dat begreep ik niet helemaal. En het tweede, het ongemakkelijke is, ja, dat is in zekere zin, het is natuurlijk heel rot dat we blijkbaar zo ver zijn dat de mensen echt aan. Maar ik weet er gewoon dat zo is. Ik zie ook dat in mijn omgeving. Dat mensen echt zwaar hebben, echt moeite hebben om hun sommige rekeningen te betalen. Nou ja, dan probeer je daar iets te doen. Maar dat je zelf daar geld voor moet gaan geven. En stel dat ik nou bijvoorbeeld het geld niet heb. Straks kom ik op kantoor en zeg, nou Eppo, weet je, kan je niet even nog 5000 euro in het potje gooien? En moet ik zeggen, ja, nou, ik heb het eigenlijk niet. Ik zit zelf ook krap. Dus dat is een hele ingewikkelde iets. Je vraagt iets. Ja. En daarbij, ja, Weet je, hoe werkt dat dan? Dat eigenlijk. Ja. Voor het Mediaforum is hier alvast de politiek journalist Leonard Ornstein. Leonard, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het is nog heel even afwachten met welke helpende hand het kabinet komt om mensen nog dit jaar te helpen. Maar je zou zeggen, dit initiatief is niet fijn voor de beeldvorming, hè, voor het kabinet. Nee, dit is zeker niet fijn voor de beeldvorming. Zeker als je bedenkt dat de inkomsten die de staat heeft, bijvoorbeeld op die hogere energieprijzen, dat de staat heel veel, hè, de overheid, zelf heel veel geld verdient. En dan is het voor de imago van de politiek heel pijnlijk. Hè, als dit gebeurt, mensen hebben een vast uitgavenpatroon. Dat wordt heel vaak vergeten. Hebben terecht een vakantie, maar hebben ook kopen iets moois. Hebben ook tegenvallers, wat Eppo net al zegt, bijvoorbeeld een scheiding of iets anders. En daar moet je eigenlijk heel gericht op inspelen. En als je dan die gezichten van onze regering ziet, van ja, we kunnen niks doen en het is heel zwaar dit jaar, dat is gewoon niet geloofwaardig. Moet voor dit jaar iets gebeuren. Ja, en ze kregen dus al heel veel kritiek, hè, dit kabinet, van jongens, jullie zeggen steeds Prinsjesdag, Prinsjesdag. Maar dat gaat eigenlijk over 2023. Er moet nu wat gebeuren. En waarom zou je wachten op Prinsjesdag om dat bekend te maken? Nou, we weten ook dat ze sinds gisteren met de koppen bij elkaar zitten om toch nog iets voor elkaar te krijgen. Ja. We horen geluiden over een prijsplafond. Maar dan komt er dus zo'n bestuursvoorzitter van een ziekenhuis. Die komt ze rechts inhalen en die zegt, ja, het is tijd voor actie. Want de maatregelen vanuit Den Haag, die zijn waarschijnlijk niet genoeg. Ja, en dit is ook de consequentie van de afbouw van de verzorgingsstaat. Hè? Vroeger, voor de verzorgingsstaat, voordat er allerlei sociale voorzieningen waren, gingen mensen ook rond met zakjes om voor anderen in te zamelen. Moeten we terug naar die tijd? Nee, dat moeten we niet. We hebben wel al die energiebedrijven geprivatiseerd, om maar wat te noemen. Daar worden dikke winsten gemaakt nu. We moeten terug naar een systeem waarbij we mensen op maat helpen, die in de problemen komen en die dat aan kunnen tonen. We gaan er verder over praten. De stelling van vandaag is, wie het kan missen, moet collega's met schulden helpen. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Met de naderende oktober, november en december maanden ook gewoon te kijken of je zelf iets kunt doen. En daar is dit initiatief eigenlijk vanuit gestart. Ik ben medisch specialist en wat die mensen aan salaris verdienen, dan denk ik dat 5000 euro voor hun Ik verdien zo'n 2 of 2,5 keer het modale salaris van een verpleegkundige. Eigenlijk gewoon iedereen die sterke schouders heeft, dan lasten dragen voor mensen die minder sterke schouders hebben. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen schulden en het is vreemd om het bij een ander neer te leggen. Best bereid zijn om dat salaris voor de komende tijd te laten bevriezen ten gunste van de mensen met de lage inkomens. En misschien zelfs wel er iets van af te halen. Als het allemaal gaat doen, dat hoop ik je maar. Dan gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. We gaan naar de heer Barros. Goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen en u vindt dit geen goed idee. Nee, in principe niet. Want dit moet op de konto komen van de overheid en niet van jouw collega's. Ja. Kijk, dit is natuurlijk best onzinnig dat wij 3 jaar geleden natuurlijk voor de zorgmedewerkers hebben lopen klappen en allerlei initiatieven hebben genomen om ze te steunen. Mm-hmm. En dat we eigenlijk na 3 jaar eigenlijk kunnen constateren dat er geen mak vooruitgekomen bent. En dat is eigenlijk best wel pijnlijk. Ik bedoel, we zijn in staat om grote bedrijven te helpen als ze moeilijk hebben, maar het gewone volk wordt eigenlijk gewoon vergeten door deze kabinet. Ja, nu zegt de bestuursvoorzitter, Den Haag is ook bezig met maatregelen, maar het is waarschijnlijk niet voldoende. En dus roep ik iedereen op dit te doen. Zou je kunnen zeggen, ja, waarom niet? Nou, ik ben van mening dat de overheid eigenlijk genoeg zijn te zitten om de bevolking te helpen. Alleen het is een keus. Kijk, wij zitten met een overheid die in mijn ogen niet zozeer voor de gewone volk is, maar meer voor het bedrijfsleven. Nou, dan moeten wij gewoon een keuze gaan maken. Het wordt tijd dat wij een beetje socialer gaan worden en even naar elkaar omkijken vanuit de overheid. Het is dus een politieke keuze, zegt u, dat deze situatie is ontstaan. Het is hoe dan ook het feit dat wij in deze situatie zijn terechtgekomen, is allemaal politieke keuze. En dat weten de beste heren ook wel. Alleen ze moeten wel de keuze maken, weet je. Ja, dank u wel, meneer Barros, voor het bellen. We gaan naar Everard Kemperman. Goedemorgen. Goedemorgen. Eens of oneens met de stelling, wie het kan missen, moet collega's met schulden helpen? Ik ben het oneens met de stelling. Om meerdere redenen. Even heel simpel gezegd, ik heb als mede-collega ook mijn stijgende kosten, kleine kinderen, energierekeningen en dergelijke. Mm-hmm. Dat wordt ook niet minder allemaal. Ik zou het als ontvangende collega ook knap ongemakkelijk vinden. Het is toch een soort aalmoes die je eigenlijk ontvangt van mensen waar je dan mee werkt. En het grootste probleem vind ik dan nog steeds dat de de stijgende inflatie en de stijgende met name energiekosten en dergelijke, daar kan ik als burger niet zo verschrikkelijk veel aan doen. Als er echt structureel wat moet veranderen, dan ligt het toch meer bij de overheid en bij de regering. In plaats van dat het nu voor mijn gevoel een beetje toch weer over de schutting wordt gegooid van, goh, kijk eens wat jij kunt doen voor je collega. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje een doekje voor het bloeden. Ja, nogal. Even heel simpel gezegd, bij wijze van spreken, die paar tientjes die dan een andere collega zou kunnen krijgen, dat valt toch redelijk in het niet bij inflatie van boven de 10% en dergelijke. Als daar structureel wat aan gedaan moet worden, dan zullen we toch echt meer naar de overheid moeten kijken. In plaats van dat er nu weer gezegd wordt, goh, wat kun je er zelf aan doen als collega? Dat voelt wel een beetje afschuiven. Ik ben het niet helemaal eens met deze meneer. Ik denk dat saamhorigheid, vind ik altijd een mooi woord, en het met elkaar proberen op te lossen als die overheid dat niet doet. Hè, dan kun je kunt erop wachten. En er zijn mensen die wel degelijk last hebben van die 20 euro, 30 euro. Ik hoorde mevrouw, hoofdeconoom van de ABN AMRO, ik vond het een hele bijzonder gesprek. Die meldde dat het allemaal wel meeviel tussen aanhalingstekens. Daar zo leek het te zijn. Toen zei ze, nee, dat bedoel ik eigenlijk helemaal niet. Mm-hmm. Maar er zijn mensen die echt die 30 euro per maand, en ik denk dat het soms meer is, gewoon niet kunnen missen. Je doet op het onderzoek van ABN AMRO naar de stijgende energiekosten. Ja. Zij zeiden dat valt op zich wel mee. En ze hebben gekeken naar gemiddelde en eindnota's bekeken, hè, van mensen. Ja, en die berekening op die manier gemaakt. Ja. Maar ik denk dat het juist heel op zich, het initiatief om elkaar te helpen, dat lijkt mij, daar kan je niet echt tegen zijn. Nee. Meneer Kemperman, wat vindt u daarvan? Solidariteit, daar kunt u niet op tegen zijn? Ik verwacht wat dat betreft iets meer solidariteit van de overheid. Want die hebben grotere knop aan te draaien. En dat klinkt wel weer heel leuk, de onderlinge solidariteit. Maar wat ik al zei, ik zou het zelf ook knap ongemakkelijk vinden. Ja. Ik snap het punt wat meneer maakt van die onderlinge saamhorigheid. Dat klinkt allemaal heel erg leuk en aardig. Maar het gaat wel om dergelijke bedragen. Ja. En om dergelijke grootheden. Dat ik als burger daar niet zo verschrikkelijk veel aan kan doen. Nee, je zou kunnen zeggen, als het niet linksom moet, dan maar rechtsom. Hè? Dat is natuurlijk ook nog een beetje het feit. Wat als Den Haag niet in beweging komt of niet voldoende? Ja, dan moet het maar zo. Ja, maar nogmaals, het klinkt leuk, maar de echte bedragen waar het dan om gaat, die zullen toch echt in Den Haag moeten worden opgelost. Ja, dank u wel, Everard Kemperman. We gaan naar Edwin Velzel. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent CEO van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. U reageerde direct op Twitter gisteren met het bericht, ik wil wel even onderzoeken of wij de juridische opzet en de administratie en afhandeling pro deo kunnen uitvoeren. Heeft u al reactie gekregen van Maurice van den Bos, de initiatiefnemer hiervan? Ja, ik ken Maurice goed en hij kwam ook direct in de lucht van, ik kom erop terug en volgende week gaan we uitwerken hoe we het gaan aanpakken. Oké, is het heel ingewikkeld dan? Nou, je moet een paar dingen goed regelen. Je moet in de eerste plaats een bankrekening hebben. Je moet een ambi-status hebben bij de Belastingdienst, zodat je af kan trekken die giften. En daarna, en dat is het spannendste, moet je dan ook nog een soort systeem hebben. Aan wie keer je dat dan geld dan uit? En aan wie keer je dat? Wie heeft op welke manier recht op geld? Wie kan er aanspraak op maken? Dat vind ik nog wel een puzzel, maar het initiatief is vind ik heel interessant en heel sympathiek. Ja. Dus we gaan uitwerken hoe dat dan precies eruit moet zien. Eppo van Nispie die zei, ja, we doen het eigenlijk al bij beeld en geluid. Gewoon als er loonbeslag wordt gelegd, dan gaan we die collega helpen. Is dat dan ook een beetje waar u aan denkt? Als het gaat om wie heeft er straks rechten bij wie niet? Want zodra de loonbeslag wordt gelegd, dan komen we in actie? Of zegt u, dat is eigenlijk te laat voor dit fonds? Nou, hoe dat precies eruit gaat zien, dat moeten we nog uitwerken. En dat zal Maurice ook als een van de eerste oppakken. Maar je hebt wel iets, een objectief criterium nodig dat je zegt, van nou, als je in die situatie verzeild raakt door die energiecrisis, dan heb je recht op dit geld, op een uitkering. Ja. En is zo'n plan op de korte termijn te realiseren? Ja, ik denk dat dit, inclusief het regelen bij de fiscus en zo, dat je met een paar weken dit wel in de benen kan krijgen. Ik hoor u het woord fiscus zeggen en binnen een paar weken iets geregeld. Weet u het zeker? Ja, dat gebeurt ook in dit land nog wel. Ja. Ja. U heeft ook programma's om mensen te helpen met schuldenproblematiek. Kan dit ook bij deze kwestie ingezet worden? Ja, zeker. We hebben voor al onze medewerkers in de sector zorg en welzijn een programma dat heet Grip op de Knip. En geldcoaches en budgetcoaches waar ze gebruik van kunnen maken, vaak via de werkgever. Mm-hmm. En dat bieden wij aan via pggm&co.nl. Ja. Dus dat is iets wat wel langer loopt. Want wat wel goed is om te weten, even los van de energiecrisis, er zijn best veel mensen die in de zorg werken die al in de schuldsanering zitten. Mm-hmm. En al loonbeslag hebben. Dus het is al een bestaand probleem wat nu verergerd wordt. En daarom vind ik het ook zo'n sympathiek initiatief om nu eenmalig zoiets te doen. Ja, volgens Maurice van den Bos gaat het om 5-10% van de zorgmedewerkers die dus nu in deze mate van schulden zitten. En daar die cijfers kloppen, daar bent u het mee eens, dat onderschrijft u? Ja, en dan heb je het over ziekenhuizen, personeel. En ik denk personeel in de ouderenzorg bijvoorbeeld, dat de percentages nog hoger liggen. Okay. En de gehandicaptenzorg, daar liggen die percentages nog hoger. Leonard? Ja, nou kijk, het is zo dat Arjen Vliegendhart van het Nibud, die heeft al een paar keer aan de bel getrokken in artikelen, in kranten. En ik zou het zo fijn vinden als het kabinet eens met hem gaat praten. Hem is uitnodigd in het torentje om eens voor te laten rekenen hoeveel mensen er op dit moment in de shit zitten. En dat is echt niet te onderschatten. Ik heb een paar interviews met hem gelezen. Verder, de enige partij in de Haagse politiek die er op het ogenblik echt hard aantrekt binnen de regering, is de ChristenUnie. Stond vrijdag een prachtig interview met Gert-Jan Segers. Die zei van, ik laat de mensen niet in de steek en ik ga wat doen. En het zou goed zijn als er naar die kleinste regeringspartij, want daar zit natuurlijk macht, als daar wat meer naar geluisterd wordt. Ja, want meneer Velsel, zo'n fonds, is het nou een structurele oplossing? We hoorden de eerdere bellers ook al zeggen, het voelt ook een beetje ongemakkelijk eigenlijk dat dit nou zo moet. Ja, ik was het eigenlijk bij de bellers eens. Nee, dit kan geen structurele oplossing zijn. Het is heel sympathiek en heel solidair en daarom vind ik het ook een goed initiatief. En tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat dit een structurele oplossing is. Dit moet je gewoon via de belastingen regelen. Ja. Daar zit een solidariteit in. Iedereen die veel verdient betaalt veel belasting. En iedereen die dan in de problemen komt moet gewoon zeg maar ontzien worden. En dat moet de overheid regelen. Maar eenmalig is dit prima, maar dit kan je niet. Dit is geen structurele oplossing. Wanneer moet dit dan eindigen wat u betreft, dit fonds, als het gestart wordt? Nou, ik denk dat we met elkaar, hoe komen we door de winter heen? Hè? Dat zou een mooi initiatief zijn. Hoe zorgen we dat de zorg door de winter komt? En ondertussen moet de overheid, en ik hoop ook dat ze daarmee bezig zijn, heel hard werken aan structurele oplossingen. Hoeveel moet er in dat fonds eigenlijk? Heeft u dat nou uitgerekend? Ik hoor nooit een bedrag, maar ik denk, daar moet toch heel veel in? Hè? Daar moet volgens mij heel wat miljoentjes moeten daarin. En ik ben heel benieuwd of we dat allemaal bij elkaar kunnen brengen. Nou ja. Maurice had een simpele rekensom in zijn tweet staan van, als 1000 mensen meedoen met 5000 euro per persoon, dan hebben we in elk geval 5 miljoen en dat is een leuk bedrag om mee te beginnen. Maar 5 miljoen, aardig. Maar ja, ik ben dit initiatief niet. Maar ik denk dat je er heel veel meer nodig hebt. Als ik al hoor over 5-10% van de zorgverleners zitten in de schuldenpositie, dan denk ik dat je echt met 5 miljoen niet uitkomt. Ja, het is alleen voor de zorg, hè, dit app. Ja, ook dat nog. Ja, dit is een. Dit verlicht de problematiek, maar dit lost het niet structureel op. Dank u wel. Edwin Velsel was dat van PGGM. Marcel Hielkema, goedemorgen. Hi, goedemorgen. U bent van de VNO-NCW Midden. Hoe luistert u naar de oproep van de OVG-directeur? Ja, ik herken het heel erg. Je wil als werkgever, zie je dit gebeuren bij je medewerkers. En je wil wat doen. En je hebt te maken met een overheid die traag reageert. En dan denk je bij jezelf, ja, maar wat kan ik dan doen? Want ik kan dit niet laten gebeuren. En dit zijn heel veel werkgevers die er op dit moment zo in zitten. Ja, maar wat kunnen bedrijven doen? Is het uitvoerbaar voor bedrijven als ze iets willen doen? Ik denk dat heel veel bedrijven al heel veel doen. Hè? En de ene die roept dat wat harder dan de andere. Financieel denken we dan altijd aan. Hè? Oh, er moet meer geld bij. Maar dat is maar een deel van de oplossing. En vaak ook niet de meest uitvoerbare. Want ook bij dit initiatief, voor hetzelfde geld wordt iemand dadelijk op toeslagen gekort. Waardoor die uiteindelijk toch minder overhoudt dan dat je bedacht had van tevoren met het sympathieke initiatief. Ja. Wat je ook kan doen, hè, en ik zie dat binnen mijn eigen bedrijf, maar ik hoor dat ook van leden, is bijvoorbeeld het in dienst nemen van budgetcoaches. Om mensen te helpen van, oké, met dat geld, welke keuzes maak ik nu? Maatschappelijk werkers spelen daar ook vaak spelen daar een goede rol in. Ja. Net hoorde ik ook het trainen van medewerkers van management met het herkennen van financiële problemen bij medewerkers. Het gesprek aangaan. En dan vervolgens het juist doorverwijzen. Mm-hmm. Want je komt dan wel echt in een woud van hulpverlening terecht. We hebben afgelopen week in onze eigen bedrijven trainingen gegeven met energiecoaches over hoe je energie bespaart. Ja. Alleen al het uitzoeken van die energietoeslagen, welke gemeente daar hoe mee omgaat en waar je het moet aanvragen, is echt een crime. Maar daar kun je als werkgever ook wat mee. Mm-hmm. Maar er zijn ook voorbeelden van bedrijven die op supermarkt safari gaan. Met welke keuzes maak je daarbij? Of het helpen met stoppen met roken. Oh ja. Ja. Ja, we krijgen ook allemaal reacties binnen van luisteraars die hier een beetje aan raken. Vera Dam bijvoorbeeld, die gelooft dat er meerdere redenen zijn waarom iemand schulden heeft. Zij wijst op het spreekwoord dat je iemand beter kunt leren vissen dan een vis te geven. En Monica Helbig is financieel coach en vindt het dweilen met de kraan open. Geld geven zonder iets aan de oorzaak te doen werkt niet. En ze ziet dat het vooral dus ligt aan ontbrekende financiële educatie. En de vraag is natuurlijk, is dat in alle gevallen zo? Of hebben mensen, een hele hoop mensen, eigenlijk prima op orde? En krijgen ze gewoon ineens een energierekening van die 300 euro meer is? En is het dan gewoon einde verhaal? Zeker, het is en-en. Het is beide zo. Dus aan de ene kant moet er geld bij met die extreme rekeningen die er nu aankomen. En aan de andere kant moet je ook proberen om structureel iets te doen. Ja. Kijk, geld geven, je kan het zelf doen. Je kan ook naar een aantal goede doelen die heel goed werk doen. Ik ben zelf voorzitter van het Nationaal Fonds Kinderhulp. 7% van de kinderen groeit op dit moment op in armoede. Is de verwachting voor komend jaar, hè? Ja. Zelfs met dat koopkrachtpakket wat er nu aankomt. Ja, daar kun je geld aan geven. Een bedrijf als Always, dat echt stappen maakt op het gebied van menstruatiearmoede. Mm-hmm. Door gratis menstruatiemiddelen te verstrekken. Ja. Dat is allemaal mogelijk. Maar je moet ook kijken naar wat kun je doen in, nou ja, bijvoorbeeld budgetcoaches, keuzes maken. Ja. Structureel. Pijnlijk, hè, dat het allemaal nodig is. Ja, ongelooflijk. Maar het is harder mogelijk, harder nodig dan ooit. Hè? Dank, Marcel Hielkema van VNO-NCW Midden. Damian Volp, goedemorgen. Goedemorgen. U bent ambulanceverpleegkundige. Wat vindt u als medewerker in de zorg van het idee van ziekenhuisdirecteur Van der Bos? Ja, ik vind het heel nobel. Maar hij kan dat ook doen. Want zijn salaris ligt namelijk vele malen hoger dan dat van de gewone zorgende, verzorgende en verpleegkundige personeel. Dus ik denk dat het daarmee niet. Je brengt het probleem wel aan het licht, maar het probleem ligt in mijn optiek echt wel bij de overheid, die toch een beetje boter op hun hoofd heeft. We hebben de afgelopen jaren gigantisch veel geld verdiend en verdienen nog steeds veel geld op de energierekeningen. En ze compenseren daar, vind ik, echt veel te weinig. En als je in één keer van 150 euro naar 600 euro per maand een rekening moet gaan betalen aan de energiemaatschappij, en mensen kunnen dat gewoon niet dragen. En het is heel erg om te lezen dat dan 600.000 tot 1,2 miljoen huishoudens in Nederland komende winter voor deze vreselijke rekeningen staan. Ja, er gaan zelfs voorspellingen, geloof ik, van meer dan een miljoen huishoudens die hier problemen mee zouden kunnen krijgen. Ja. En ziet u het ook bij uw collega's? Als je bedenkt dat wij de afgelopen tientallen jaren voor 250 miljard uit de grond hebben gepompt en de overheid met name verdiend heeft ook. En dat er nu mensen in de kou, echt letterlijk in de kou gaan zitten deze winter, omdat ze gewoon hun rekening niet kunnen betalen. Ja. Ziet u het ook bij uw collega's? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat bij mijn collega's hoort dat niet heel veel, maar ik zie het wel om me heen. Hè? En ook de onwetendheid van mensen dat ze zeggen, dat vraagt, hoe zit het met je energierekening, tot wanneer sluit je contract vast? En dan, geen idee, ergens volgend jaar. Maar heb je gerealiseerd dat je dan opeens 4 keer zoveel per rekening per maand moet gaan betalen? Ja. Oh, ja, maar dan kun je er dus geen oplossing aan verzinnen. Bijvoorbeeld een alternatieve vorm van warmte in je huis en isolatie. Dat is voor heel veel mensen is dat helemaal geen optie, want dat kost gigantisch veel geld. Ja. En die mensen die hebben al niet zo heel veel geld. Ja. Redt u het zelf wel deze winter, denkt u? Ik red het wel, maar ik moet zeggen dat wij voelen het ook. Wij merken het ook aan alles. Ja. Gewoon een beetje boodschappen doen of zo die energierekening die eraan gaat komen. En ik heb het geluk dat ik dat dan eventueel nog kan pareren met een alternatief. Maar dat zijn bedragen, dat kunnen de meeste mensen niet dragen. Als je 8000 euro voor een warmtepomp-cv moet gaan installeren. Ja. Als ze überhaupt te krijgen zijn, want er is een enorme run op dit moment op. De meeste huishoudens kunnen dat niet. Nee. Dank u wel, Damian Volp was dat, ambulanceverpleegkundige. Elise Merlijn is vakbondsbestuurder bij FNV Zorg en Welzijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Er staan weer cao-onderhandelingen met zorgpersoneel op de rol. Hoe kijkt u dan in dat licht naar deze oproep van de OVG-directeur? Ik sluit bij iedereen aan die het een sympathiek idee vindt. Alleen lijkt het mij beter dat wij structurele oplossingen gaan zoeken, in plaats van dat we straks, voordat we cao-onderhandelingen gaan voeren, met een collectebus langs de deur gaan. Ja. Om te vragen of mensen nog wat over hebben voor zorgmedewerkers. Kijk, het is niet een probleem van vandaag. Het is een probleem wat al veel langer speelt. De salarissen in de zorg zijn navenant lager dan in de markt wordt uitgekeerd. Mm-hmm. Er is al veel armoede. En die armoede die er nu komt vanwege de situatie waarin we nu zitten, die wordt alleen maar groter. Ja. En dat dat ook is doorgedrongen in de directiekamers, dat is dus nu een feit. Ik hoop dat Maurice van der Bos en al zijn en alle andere directeuren van ziekenhuizen straks aan die CAO-onderhandelingstafel laten zien dat het menens is en dat ze structureel die salarissen gaan verhogen, zodat er geen armoede is. Maar wat is dan uw inzet? Want de laatste inflatiemeting die ik me kan herinneren was 12% in augustus. Is dat dan ook uw inzet of wellicht wel hoger om op die inflatiecorrectie uit te komen van nu? Ja, de FNV vraagt al jarenlang om automatische prijscompensatie. En zullen dat ook bij deze onderhandelingen opnieuw doen. En bovendien, omdat het ook hier gaat over de laagste inkomens, willen we ook graag een bedrag in centen. Dus naast de automatische prijscompensatie, dus het herstellen van de inflatie, willen we ook 100 euro voor iedereen. En dat komt dan ten goede aan de mensen aan de onderkant, hè, de mensen die het minste verdienen. Ja. Zodat er niet alleen een bedrag in centen, niet alleen in procenten, maar ook in centen wordt uitgekeerd. Dus als ik een klap opgeef, 12% loonsverhoging en 100 euro bruto erbij voor iedereen. Als dat op dat moment nog de inflatiecijfers zijn, wij eisen automatische prijscompensatie. Omdat de boodschappen duurder worden, alles wordt duurder en dat moet ook gecompenseerd worden voor mensen die in de zorg werken, zodat er geen armoede is voor mensen die dag en nacht klaarstaan om zorg te verlenen. En niet alleen in ziekenhuizen, maar overal. Dank. Het mag niet zo zijn. Dank u wel. Elise Merlijn was dat, vakbondsbestuurder bij de FNV Zorg en Welzijn. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1 over de stelling: wie het kan missen moet collega's met schulden helpen. Er wordt natuurlijk druk over verder gepraat in onze spraakmakers community. De bal ligt volgens veel leden toch vooral bij het kabinet en structurele oplossingen moeten gevonden worden in loonsverhogingen. Niet met dit soort geïmproviseerde fondsen. Ik zie dat Marijn ook via de Radio 1-app heeft gereageerd. En zegt: het is van de gekken dat je soms zelfs met twee banen niet genoeg verdient om het gezin te onderhouden. Dus allemaal belangrijke boodschappen voor Den Haag. Lid worden van de community en meepraten overigens, dat kan natuurlijk. Moet je wel even een mailtje sturen naar spraakmakers@kro-ncv.nl. En dan kun je samen met de andere communityleden verder praten over de stelling van vandaag. Wie het kan missen, moet collega's met schulden helpen. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat al zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Wie is Amalia van Solms, de unieke staatsvrouw die ons koningshuis in de 17e eeuw tot grote hoogte bracht? Voor het eerst staat zij in de schijnwerper. In Amalia, ambitie met allure. Vanaf 16 september te zien in Museum Prinsenhof Delft. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Eenvoudig en snel facturen invoeren. e-boekhouden.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar Promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Wat te doen met Ongehoord Nederland, nu alle collega-omroepen zich tegen de omstreden nieuwkomer keren? Dat en nog meer prangende vragen hopen we zo meteen te beantwoorden in ons mediaforum. Nu eerst Westminster Abbey stroomt vol. Meer daarover in het NOS-journaal met Jelle Visser. In Westminster Abbey in Londen verzamelen zich de gasten voor de uitvaartdienst voor koningin Elizabeth. In totaal zullen er 2000 aanwezigen zijn, onder wie 500 buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Ook koning Willem-Alexander is erbij. Aan het einde van de ochtend begint dan de plechtigheid. Vanochtend was de laatste kans voor het Britse volk om afscheid te nemen. Dagenlang stonden er lange rijen mensen die langs de kist wilden lopen. Om 7:15 vanochtend was de laatste bezoeker aan de beurt. Na afloop zei ze dat het de tweede keer was dat ze de kist bezocht. I queued up at 4:45 yesterday afternoon. Actually went through at 1:15 a.m. this morning. And then because it just went so quick and it was such an amazing experience and I just felt I didn't do the Queen justice, so I wanted to go around again. Nou, nadat deze Britse dame vannacht om 1:15 bij de kist was geweest, is ze dus meteen weer achter aangesloten in de rij. Toen was ze om 7:15 vanochtend aan de beurt, toen dus als laatste bezoeker. Een kopstuk van de Taliban is na 17 jaar gevangenschap in Guantanamo Bay vrijgelaten door de VS. Krijgsheer Bashir Noorzai was een van de laatste Afghanen die nog vastzaten. Hij is vandaag in Kabul aangekomen, aldus een woordvoerder van de Taliban. Noorzai werd in 2005 in New York gearresteerd. Volgens de VS hield hij zich bezig met internationale drugshandel om zo de Taliban te financieren. Sinds 2002 hebben ongeveer 780 gevangenen vastgezeten in Guantanamo Bay op Cuba. Er zitten nu nog 35 mensen vast. Vanaf vandaag kan de eerste groep mensen de nieuwe herhaalprik tegen corona krijgen. Het gaat onder meer om een deel van de 60-plussers en om zorgmedewerkers. Ook bij een bedrijf in Groningen is gisteren vogelgriep geconstateerd. Bij een pluimveebedrijf in Oldekerk zijn bijna 40.000 dieren geruimd. Eerder op de dag was er ook al vogelgriep vastgesteld bij een ene bedrijf in Overijssel. Daar zijn zo'n 60.000 dieren afgemaakt. In Japan zijn tientallen mensen gewond geraakt door de tropische storm Nanmadol. Bij zo'n 300.000 huishoudens is de stroom uitgevallen. Ook zijn er overstromingen en is er veel schade door de harde wind. President Biden heeft herhaald dat Amerika Taiwan zal verdedigen bij een invasie door China. Dat deed hij in het televisieprogramma 60 Minutes. We are not moving, we're not encouraging them being independent. We're not, that's their decision. But would US forces defend the island? Yes, if in fact there was an unprecedented attack. So unlike Ukraine, to be clear, sir, US forces, US men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. President Biden had dat al eerder gezegd, maar toen zwakte Witte Huiswoordvoerders zijn woorden af. De relatie tussen de VS en China is gespannen. Na een bezoek afgelopen augustus van Nancy Pelosi aan Taiwan begon China aan een reeks militaire oefeningen rond het eiland. Rusland heeft de afgelopen nacht een aanval uitgevoerd op de op één na grootste kerncentrale van Oekraïne in het zuiden van het land. Dat meldt het Oekraïns atoomagentschap. Op videobeelden is een krachtige explosie te zien op zo'n 300 meter van de kernreactoren. Een deel van het complex is stilgelegd. De kerncentrale ligt op zo'n 200 kilometer van het front en voorziet zo'n 5 miljoen inwoners van stroom. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. Het wordt vanmiddag zo'n 17 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met ook weer af en toe een bui. Ook morgen ligt de temperatuur rond de 17 graden. Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Dennis Mooi. Dennis, een heel goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen. Het is bijna gedaan hoor, met de spits. Er staan nog een paar files op de A50 van Apeldoorn naar Os. 10 minuten vertraging tussen Hoenderlo en knooppunt Grijshoort. En de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. 2 kilometer en 5 minuten vertraging. Ster. Ontmoet de nieuwe vrouw in Singerlaren. Een spraakmakende tentoonstelling over vrouwen die grenzen verleggen en meesterwerken scheppen. Verrassende kunst van onder andere Charlie Thorop, Marlène Dumas en Leo Gestel. Kijk op singerlaren.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Als compliance officer krijg ik interessante cases. Maar of ik hier op mijn plek zit? Met de PEC-meting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het beste tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek? Dan geeft dat energie. Doe daarom de pact op legalpeople.nl. Ik ben Nienke Fokma van Legal People, Executive Find Consultants. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Kom jij in dienst van Allard, Gerard, Mia, Beb, Henk en mijn andere medebewoners uit het verzorgingstehuis? Kom jij in dienst van de zorg? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in de zorg, de overheid of het onderwijs op driessen.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Je wil als organisatie duurzame vooruitgang realiseren en niet alleen in cijfers. Welke stappen moet je dan zetten? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen rondom mijn huis. En Vereniging Eigen Huis komt voor mij op. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridisch advies, hypotheken of verzekeren. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Waarom een noodplan om nog dit jaar de financiële pijn te verzachten presenteren op de dag dat de begroting voor volgend jaar bekend wordt gemaakt? En de worsteling met Omroep Ongehoord Nederland. Dat staat op het menu vandaag in dit Mediaforum. En daarvoor zijn hier spraakmaker, directeur van het Instituut voor Beeld en Geluid, Eppo van Nispen, politiek journalist Leonard Ornstein en zojuist binnen Frenk van der Linden, interviewer en programmamaker. Goedemorgen, Frenk. Hoi. En ik begin meteen met jouw mediamoment. Wat is jou opgevallen in de media? Het gaat over een INO-onderzoek over asielbeleid. Daar kwam de NOS gisteren mee. Goedenavond. Het is een morele plicht om asielzoekers fatsoenlijk op te vangen in Nederland. 3 op de 5 Nederlanders vindt dat. Mensen die bij een asielzoekerscentrum in de buurt wonen hebben overwegend positieve ervaringen. 68% noemt het AZC noodzakelijk en heeft er geen problemen mee. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Frenk, waarom vond je dit het moment? Kijk, de opiniepeiling is eigenlijk het poezenfilmpje van de kwaliteitsjournalistiek. Als je mediaconsumenten wil trekken, dan zet je bij nu.nl af en toe een poezenfilmpje op de site. Sorry collega's, ook heel veel goeds hoor. En de NOS hield een opiniepeiling. En je weet, als het een spannend onderwerp is, dan trek je de aandacht. En ik vond in dit geval ongelooflijk goed gekozen onderwerp. Hè, het asielbeleid in Nederland. En ik moest denken aan de oude leus van de EO toen de uitslag bekend werd. Hè, er is hoop. 68% van de mensen die bij een AZC wonen hebben daar positieve ervaringen mee. En spreken zich pro uit. Dat vind ik echt fantastisch nieuws. En het roept natuurlijk de aloude vraag weer op of wij, de journalistiek, Eigenlijk wel in evenwicht rapporteren over wat er gebeurt. Hè. Als er Friezen op de snelweg staan om te blokkeren vanwege Sinterklaas, is dan de hoeveelheid aandacht die we daaraan geven in proportie als het gaat om de vergelijking met het aantal mensen die zeggen Sinterklaas, Zwarte Piet, tegenovergestelde meningen. Mm-hmm. En in dit geval is het natuurlijk de vraag, al onze berichten over protesten tegen AZC's, zijn die in verhouding, in evenwicht met hoe er in positiviteit tegenaan wordt gekeken? Ja, maar er wordt ook wel eens gezegd, goed nieuws is geen nieuws. Nou, dit dus wel. Ze openden daarmee. Nee, maar ik bedoel, als het gaat om nieuws over AZC's, dat waar het goed gaat, daar doe je dan geen verslag van. Even los van dit onderzoek. Ja, waarom eigenlijk? Ja, dat is dus een vraag. Ja, ik ben benieuwd wat mijn collega's ervan denken. Leonard, wat denk jij? Ja, nou ja, ik vind het op zichzelf wel dat het kan, ja. Maar ik heb er ook niet heel erg veel uitgesproken mening over, eigenlijk, in dit opzicht. Nee. Je denkt niet dat er sprake is van scheve beeldvorming? Ja, in de media. Dat zou een risico kunnen zijn, ja. Ja, maar hoe ondervang je dat, Frank, bijvoorbeeld? Want kijk, nu is het onderzocht en nu weet je het weer even. Nou, neem een voorbeeld aan Studio Sport Eredivisie op vrijdagavond. Dat begint altijd met een wedstrijd die wordt aangekondigd tussen RKC en een andere club die beneden staat, onderaan staat. En dan hoor je een paar meningen van supporters van een van die twee clubs. Bas Dorst gaat voor FC Utrecht 25 doelpunten maken of 3. Gewoon netjes, hoor en wederhoor, positief, negatief. Dus als het daar kan, dan kunnen wij dat misschien ook als het om Te Bergen gaat. Ja. Om niet alleen maar protesterende mensen te laten horen, maar ook een paar mensen die daar staan of niet staan. En die zeggen, goede zaak. Ik behoor tot die 68% van de mensen in Nederland die positieve ervaringen denken op te doen als er een AZC komt. Ja. Ik kan zeggen, ik woon in een keurige buurt in Den Haag. Het benauwde hout, het beneurde hout. En een tijd geleden was op een gegeven moment een AZC werd daar neergezet. Al een tijdje terug. Nou, een deel van de buurt in opstand. Want ja, het is allemaal een rapalje, zeg maar. En ik kan je zeggen, letterlijk was tegenover mijn huis. Ik mis ze eigenlijk nog wel. Het was echt een vrolijke bedoeling van kleurrijke figuren die echt de buurt, wat mij betreft, een enorme uplift gaven. Ja. En het is natuurlijk het lijden dat men vreest wat in deze speelt. En, mm-hmm. daar is natuurlijk de pers heel goed in. Daar zijn we en dat blijkt uit het andere cijfer inderdaad, Eppo, dat uit die peiling naar voren komt. Hè. 17% slechts van de Nederlanders zou een AZC in de omgeving accepteren. En 35% extra onder voorwaarden. Ja, dus je ziet dat de kloof tussen mensen die een AZC aan haar lijve ervaren, mm-hmm. en de mensen die er een om de hoek zouden kunnen krijgen, gigantisch is. Zeker. Ja, ja. En jij zegt dus, daar is een taak voor de media weggelegd. Ik denk het wel. Ja. Leonard, dan jouw mediamoment. Jij was vrijdag naar de nieuwe tentoonstelling Love Stories in de Hermitage. En voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling waren er 2 persconferenties. Waarom 2? Ja, dat was echt een fenomeen. In de zin dat er een persconferentie was voor de klassieke media, de kranten, de televisiestations en andere. En later op de dag was er een high tea met allemaal influencers. Oké, en welke ging jij? Ik behoor natuurlijk tot de klassieke journalisten. Maar ik hoorde wel een aantal journalisten daar wat over, wat over brommen en zeggen van, is dit nou wel een goede ontwikkeling? Maar waarom ik het belangrijk vind om dat duidelijk te maken aan de luisteraar, is dat je eigenlijk op dit moment ziet dat allerlei, hè, ik hoorde toevallig dit ook bij de NATO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, iemand roepen van, moeten we niet veel meer persconferenties geven aan voor influencers en niet alleen maar voor die aan die serieuze journalisten die toch alleen maar lastige en kritische Want vragen waarom? Stellen. Waarom willen ze dat? Wat levert ze dat op? Nou, kijk, het is natuurlijk die influencers, dat is ook een beetje een marketingstrategie, hè? Een beetje boel zelfs. Wat je doet is, je hebt daar toch mensen die waar je soms mee samenwerkt. De Hermitage bezwoer mij dat ze er niet voor betalen als het gaat om bijvoorbeeld heel grote, hè, die mensen die 500.000 volgers hebben of dat soort dingen. Ja, die moet je dan betalen? Die moet je betalen, maar dat doen ze niet. En ook de kleintjes betalen ze niet. Okay. Dus, en het is overigens, moet ik zeggen, ze doen dit in alle openheid. Ja, dus die influencers komen daar vrijwillig en onbetaald? Ja, die komen daar vrijwillig. En die krijgen een aparte persconferentie? Die krijgen een aparte persconferentie. Ja, het is marketing ook. Ja, maar kregen zij iets anders te zien dan dat jullie te zien kregen? Nee, wij van kregen hetzelfde te zien. We kregen dezelfde tentoonstelling. Een betere koffie of een bakje erbij. Ze kregen er wat high tea. Hè? Ja. Maar ik vond het ook wel weer heel creatief bedacht. kracht van de Hermitage. Maar het is ook een nieuwe vorm van hoe je, laat ik zeggen, met de media omgaat. Want, ik wil er even op wijzen, vanmorgen staat over het Stedelijk Museum in de Telegraaf een hele kritische recensie. De Telegraaf luistert wel over de nieuwe opstelling van het Stedelijk Museum. Want wat zegt de Telegraaf? Het Stedelijk lijkt zijn mojo kwijt. Het is het slotstuk van een collectiepresentatie die maar niet wil bruisen. Dus, ja, en jij ziet influencers dat niet doen. En influencers zie ik dus veel selectiever dat. Die gaan dus veel vaker mooie plaatjes laten zien. Nee. Veel vaker de mooie dingen. En er kunnen ook hele kritische influencers zijn. Dus dat ja, want geef Eppo ik is niet met je eens. Je zit hier heel hard in. De zeer gewaardeerde heer Ornstein zegt hetzelfde. Het is een andere vorm van journalistiek. En dan is de discussie, is het journalistiek? Ja, marketing. Of nee? Het is nee, maar journalistiek. Maar ik denk dat dat een hele grote groep is die dat als journalistiek ervaart. Ja. En het is echt niet zo dat ze allemaal met een selfie in een roze omgeving zitten. Er wordt heel, als je er een paar volgt, TikTok daarin. Voorbeeld. Nou, er zijn er wel meer die naar. Ja, god, ik kan een hele lijst hier geven. Nou, doe er eens één dan. Wie ik heel leuk vind. Jongens, nu wordt het kruisverhoor hier meteen. Het is marketing. Oude mannen zijn jullie. Oude mannen. Ik heb het idee dat Frenk wel even wil laten weten dat hij dit fenomeen niks vindt. Klopt dat? Ja, ik wil boter bij de vis. Ik wil illustraties, bewijzen. Hele lijsten heeft hij het over. Ja. Ik heb tot nu toe nog niet één voorbeeld gehoord. Maar wat vind je van het fenomeen? Van de influencer? Nou ja, van dat er dus twee persconferenties worden gegeven. Ja, daar stap ik helemaal vanuit de schoenen van mijn mensen die de Hermitage leiden. Ja, waardoor je wil zoveel mogelijk airplay. Ja, dit is een manier. Maar de kijker moet meer kijken naar, is het marketing of is het journalistiek? Dat is wat ik bedoel. En de luisteraar. De meest betrokken bewindslieden kwamen gisteren bij elkaar om de pijn van de stijgende energierekeningen te bespreken. Het ging onder meer over een prijsplafond voor energie dat mogelijk al op 1 november in zou moeten gaan. Verder is de hoop dat het noodplan morgen op Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Ja, Leonard, een noodplan, prijsplafond dus voor 1 november, dat gaat over acute maatregelen. Prinsjesdag daarentegen gaat over de begroting van volgend jaar. Waarom wil het kabinet dan toch juist op die dag ook dat noodplan presenteren? Waarom niet eerder? Ja, omdat het kabinet wel aanvoelt dat de burger dit heel raar vindt, dat er voor 2022, we moeten nog een kwart van dit jaar door met z'n allen en er ligt niks. Dus moest er een noodplan komen. Dus moest er iets gebeuren. Ja. Er moet financiële steun komen voor mensen die nu hebben het eerder vanmorgen over gehad, die de rekeningen niet meer kunnen betalen. En dan wat Rutte dus vrijdag ook weer deed bij de persconferentie, maar de hele tijd naar volgend jaar verwijzen. Mm-hmm. Dat is niet geloofwaardig meer. Nee. Dus zijn ze bij elkaar gekomen, komen ze nu met een noodplan. Er is geld genoeg en zorg dat je mensen daarmee helpt. Ja. Nou, als ik nog één ding mag zeggen, gisteren viel mij op dat minister Jette een hele interessante Abel Hertzberg lezing heeft gehouden. Vandaag afgedrukt ook in het dagblad Trouw. Ja. Waarin hij een hele mooie analyse maakt van de problemen die er zijn. Waarin hij ook heel duidelijk zegt van de marktwerking is doorgeschoten. We moeten ons als overheid verantwoordelijker gaan opstellen. En dat had ik nou zo graag van de premier gezien. Ik heb daar geluid van, overigens, van Rob Jette bij die lezing. Laten we even luisteren. Medemenselijkheid en empathie moeten de kern zijn van ons antwoord op de klimaatcrisis en de energiecrisis. Ze staan aan de basis van onze opdracht om te zorgen voor elkaar en te zorgen voor de aarde. En daarover wil ik vandaag met u spreken. Ja, dat was dus Rob Jette bij de Abel Hertzberg lezing. Hij was dus niet bij dat overleg. Daar was ook kritiek op. Hè. Er was gisteren overleg van de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Sigrid Kaag was erbij aanwezig. Marnix van Rij was erbij aanwezig van Financiën. Hij niet. Er was kritiek op. Nou ja, zijn speech was zo ten gunste van de gewone burger. En hij heeft zo gewezen erop dat de bedrijven wat moeten doen. Dus ik neem aan dat hij dan minister Kaag, zijn partijgenoot, even heel goed heeft bijgepraat. Want deze publieke speech, daar wacht ik ook als iemand die de media bekijkt ook echt op. Dus jij snapte wel dat hij hiervoor koos? Voor dat deze hij koos om die lezing te geven en niet naar die bijeenkomst te gaan van de coalitie. Zeker, en ik verwacht ook dat premier Rutte hoopte, net als Joop ten Uyl dat in de oliecrisis gedaan heeft. Hij vindt het geloof ik nu zelf geen goede timing. Nee, forget it. Maar hij wil nooit het grote verhaal vertellen. Het grote verhaal. Maar de mensen willen perspectief. Ze willen weten hoe het ervoor staat. Ze willen zien hoe gaat hij de komende jaren verder. Er is enorme onzekerheid. En dan kun je niet alleen maar meer met pragmatisch beleid dat doen. Dus de energiereden van Mark Rutte, ik wacht erop. Ja, die zal niet komen, Leonard. Ik bedoel, Marieke Stellinghuis schreef terecht in de NRC afgelopen zaterdag heel groot verhaal hierover. Regeringsleiders in omringende landen van ons bereiden hun bevolking al tijden voor op een moeilijke periode. Ze waarschuwen dat het nog wel 5 tot 10 winters moeilijk kan blijven. Premier De Croo, België. Mm-hmm. Dat de tijd van overvloed geheel voorbij is, Macron in Frankrijk. En dat deze energiecrisis een financiële crisis kan veroorzaken, ex-premier Andersson van Zweden. Nou, dit soort verhalen horen we natuurlijk niet van dit kabinet. En al helemaal niet van Rutte, die doet niet, hè, in grote visies en zo. Maar Frank, hebben ze voor jou dan ook al, komen ze met de noodplan morgen al afgedaan? Dan is gewoon too little too late? Grote woord, maar er zijn een aantal observaties in dat stuk van Stellinga waarvan ik zeg, ja, hartstikke raak. Het kabinet laat na te vertellen wat de crisis kan betekenen voor burgers en bedrijven en wat ze zelf kunnen doen. Hè? Ja. Dus een man die aan het woord komt, Ter Haar, deskundig op dit gebied, die zegt, dit kabinet wil, zoals alle kabinetten Rutte, de problemen altijd zo klein mogelijk houden. Leonard? Ja, nou ja, ik denk dat Eppo dit vanavond wel bij op een of ander programma het beroemde fragment van Joop ten Uyl, die tijd komt nooit meer terug. Ja, dat zijn historische woorden die we echt dus nu weer eens even moeten zien op de televisie of op de radio moeten horen. Joop ten Uyl, tijdens de oliecrisis van 1973 wees de mensen erop, we gaan een heel nieuw tijdperk tegemoet. En we hebben dus wel degelijk dit nu nodig. Maar Mark Rutte, de premier, zegt ja, slechte timing, moet je niet doen. Je moet alleen maar een beetje pragmatisch beleid tonen. Hij heeft het laten liggen. Maar dat doet hij ook niet. Maar dus waarom dat zo erg is, is dat Frans Royers, die is directeur van het onderzoeksbureau Delft, die zegt, en je moet gewoon durven zeggen, ook Jette zelf, zet de verwarming lager. Maar dat met die crisisaanpak komen ze helemaal niet. Zeg dat kantoren 's avonds lichten uit moeten doen, zoals in België gebeurt. Oefen druk uit op consumenten. Een minister moet het voorleven en een premier al helemaal. Ja. Gaan we naar de publieke omroep. De ombudsman heeft in 3 dagen tijd een recordaantal van 1700 klachten binnengekregen. De klachten gaan over een item in Ongehoord Nieuws van vorige week donderdag. Het item oogste felle kritiek door onder meer de racistische uitspraken die door de presentatie werden gedaan. Frenk, 1700 klachten, dat is meer dan het dubbele aantal klachten van een gemiddeld jaar bij de publieke omroep dat ze binnenkrijgen over andere omroepen. Dat zegt nogal wat. Ja, en toch vind ik dat Ongehoord Nederland door moet kunnen gaan. Ik vind ook dat mensen die door rood rijden niet onmiddellijk van de weg moeten worden gehaald. Die moeten een paar keer een flinke boete krijgen. En in dit geval wat mij betreft dus ook weer richting Ongehoord Nederland. Maar ik zou het eigenlijk jammer vinden als het niet meer zichtbaar is en hoorbaar is hoe er in een aantal kringen in Nederland wordt geredeneerd. Tot mijn treurnis. Mm-hmm. Begrijp me goed. Ja. En moet dat wat jou betreft ook gewoon bij de publieke omroep kunnen? Ja, kijk, ik vertrouw op het oordeelsvermogen van Nederlanders. Zie die uitslag van die opiniepeiling over AZC's. Nederlanders die hebben voor het overgrote deel een heel redelijk zicht op dingen. En komen tot opinies waar we allemaal heel goed mee kunnen leven. Ja. Dus laat Ongehoord Nederland maar het N-woord uitspreken en afschuwelijke meningen ventileren. Ik vertrouw op Nederlanders die zeggen, ik wik en weeg en ik vind er het mijne van. Ja, maar ze hebben natuurlijk al eerder een boete gekregen. Ja, nog eentje is het dan hoger, gewoon boete stapelen wat jou betreft? Nou, gewoon een hogere boete en misschien een deel van de zendtijd inleveren, maar niet gelijk in één keer van de zender halen. Dan ga je ook nog eens een martelaarsrol voor ze creëren. Ja, ben je het daarmee eens, Leonard? Ja, ben ik het in grote lijnen mee eens. Wat ik wel vind is dat je mag van ieder omroep die in het bestel zit verwachten dat als ze een item brengen, dat niet, ja, laat ik zeggen, een ordinaire scheldpartij of flauwekul is, maar dat er toch een redenering achter zit. En dat zijn ook mensen die kritisch zijn ten aanzien van migratie of andere dingen, mm-hmm. dat er een gedachte achter zit. En dit vond ik wel heel simpel, simpele vorm van provoceren. Het was Jiske vet. Ja, het was Jiske vet, ja. Heb je het gezien? Natuurlijk heb ik het gezien. Het is even voor de archivaris. Hè. We worden dan vaak nu ook bericht van, dat laten je toch niet in het archief en dat moet eruit en zo. Het krijg je die vragen echt? Ja, zeker. Er zijn oprecht dat mensen vinden dat dat antwoord mogen duidelijk zijn. Nee, natuurlijk niet over mijn lijk, zeker over het lijk van de archivaris. Want dit is een deel van de geschiedenis die we zijn en die we met elkaar delen. En ik deel daar wel de geachte heer Frenke mee, van der Linden, dat hij zegt, ja, het is iets, ik denk dat de Nederlander goed in staat is om een zekere afweging te maken. En op het moment dat je dat bijvoorbeeld weghaalt, dat is niet aan het archief in ieder geval. En, ik vond het overigens wel heel erg leuk dat je mij meneer Frenken noemde, zoals mijn echtgenoot heet. Dat vind ik fantastisch. Ja. Want verbieden werkt averechts. Nou, je krijgt een martelaarsrol en wat boetes. Je niet wil. Nou ja, wat je wil is dat daar een serieus verhaal wordt gehouden. Ja. Maar het is duidelijk, er is een geluid. Hè. Het is ongehoord weliswaar, vinden zij. En ze hebben een bepaalde manier om dat te brengen. Hoe gaat de toekomst er dan uitzien? Want je kunt er bijna van uitgaan dat dit dus vaker gaat gebeuren. Ja. Want ze zijn net beboet en het gebeurt eigenlijk een paar weken later alweer. Ja. Nu hebben alle omroepen gezamenlijk een statement uitgebracht. Dat vond ik een beetje... Laat dat nou over aan mensen die daarover gaan. Om dan heel demonstratief te laten zien hoe politiek correct je zelf bent. Dat vond ik eigenlijk een beetje een schot in eigen wat voet. Wat ik dus heel treurig vond was dat de omroepen het niet eens konden worden over een uitzending voor asielzoekers bij Ter Apel. En dan wel dit. Ja, dat vind ik dan wel een beetje makkelijk. Oké, dus dat statement had wat jullie betreft niet gehoeven. Niet gemoeten. Ja, we zijn streng vanochtend. Maar hoe gaat de toekomst eruit zien, denken jullie, in het publieke bestel? Want is dit dan iets wat we steeds gaan zien? Deze cyclus van ophef, boete? Ja, of? Ik ben bang voor wel. Kijk, het was een noodlottige beslissing om ze überhaupt toe te laten. Het was weer een nieuwe illustratie van de versplintering van dit land. Politiek, demografisch, in alle mogelijke opzichten. Dat had niet moeten gebeuren. Dit is een zelfgecreëerd ongeval door de bewindslieden die erover gaan. En nu zitten we met de brokken. Dit zal inderdaad voortdurend zo gaan. Ze gaan over de schreef, ze krijgen een boete, enzovoorts. Enzovoort. En er zal weer de politiek zal die omroepen moeten zeggen: ga samenwerken, hè? BNN, VARA, KRO, NCRV. Tros, Avro. Laat ze bij elkaar gaan zitten. En dan komen er waarschijnlijk ook nog betere producten. En met wie moet Ongehoord Nederland samen gaan werken? Misschien met WNL. Misschien dat ze met WNL gaan praten. Misschien dat ze met de Avro Tros praten. Nou, ik denk dat WNL nu wel, als het WNL bekend zou maken dat ze zouden gaan samenwerken met Ongehoord Nederland, dan is dat omroepsuïcide. Ja, maar jij denkt dus, Leonard, tot slot, dat de enige oplossing is om ze... Ja. Ja, wat eigenlijk? Ik zou ook vinden dat de VPRO... Wat hoop je dat er gebeurt dan? Ik vind dat die omroepen... We moeten niet 20 omroepjes hebben. Nee. We moeten fuseren weer. De politiek moet ze, de minister of de staatssecretaris in dit geval, moet ze onder druk zetten en zeggen: ga samenwerken, fuseer met elkaar. Met name dus vanwege de versplintering en niet zozeer vanwege de inhoud. Ja, en dat gaan ze niet doen, omdat die politieke partijen nog steeds die omroepen zien gedeeltelijk als voertuig voor hun opvattingen. Ja. Tragiek. En daarmee gaan we naar de taal. Kiki Schippers zit klaar. Kiki, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind het wel een goed idee. Zo Arjen Lubach en Pepijn. Ik zie ze al helemaal voor me. Reisa Blommestein en Patrick Lodiers. Ik zie het helemaal voor me. Ik wil graag beginnen over de taal en dan eigenlijk over leestekens. Want we gebruiken emoticons 40 jaar al in onze tekstberichten. Een emoticon is wat dat betreft wat neutraler. Het is echt meer bijna een leesteken. Want u kent emojis, neem ik aan. Wat is jullie favoriete emoji? Huilen van het lachen. Echt zo'n boomer emoji, heb ik begrepen. Ja, het feesthoedje bij mij. Het feesthoedje? Ja, feesthoedje en de duim. Ja. Nice. Ja. Oké, die kan je niet maken volgens mij met een emoticon. Ik weet wel, dubbele punt, streepje B, dat is cool. Die vind ik altijd leuk. Zo, dat is zonnebril. De meeste emoties en emoticons en emojis kwamen afgelopen week wereldwijd los bij het nieuwe gezicht van Ariel. Er was veel ophef over de nieuwe Disney-film van de kleine zeemermin, waar het spectaculaire verschil met de filmversie uit 1989 echt te zien is. Want Ariel wordt nu gespeeld door een donkere actrice. Out of the sea. Wish I could be. Part of their world. En dat is ze nu ook. Ja, er was enorm veel kritiek van bekrompen mensen die gehecht waren aan de witte tekenfilmpersonages. Hè, het meisje met rood haar. Maar jongens, het is 2022 en filmpjes van donkere kinderen die reageerden op de trailer van de nieuwe bioscoopfilm, die spoelden alle gehechtheid van oude beelden duidelijk weg. De representatie betekent voor deze kinderen dat ze ook een plek hebben in deze wereld. Zelfs in de sprookjeswereld. Het gezicht waar we morgen allemaal naar gaan kijken, dat is natuurlijk het gezicht van koning Willem-Alexander. Het gezicht van Nederland. Want morgen Prinsjesdag. Of zoals Atje Kuiken zich versprak. Zelfs als wij voorstel na voorstel doen. Al een jaar lang zegt het kabinet, wacht maar op het regeerakkoord, wacht maar op de voorjaarsnota, wacht maar op Prinsjesnacht. Prinsjesnacht. Ik had hem ook gehoord. Ja, ja. Ja. Nou, ik stel me nu opeens voor dat ze zich niet heeft versproken, maar dat er daadwerkelijk een Prinsjesnacht is. Dat alle politici de avond voor Prinsjesdag bij elkaar komen, heel veel drinken, heel veel drankwedstrijdjes gaan doen, waarin de verliezer het lelijkste hoedje krijgt. Natuurlijk geen gezicht. Maar wat zijn de vooruitzichten? Kijk, na een koud en onguur weekend kunnen we ons opmaken voor ook samenpakkende wolkbreuken op inhoudelijk niveau. De inflatie, de energiecrisis, asielcrisis, stikstofcrisis, armoedecrisis, woningbouwcrisis. Ik snap wel waarom Willem-Alexander zich zo vaak verspreekt. Ja, waarschijnlijk regenen dit weekend ook zielige emoticons op de telefoon van Mark Rutte. Hoewel er waarschijnlijk één minister was die gewoon een vrolijk gezicht het weekend heeft doorgebracht. In Ahoy, Mickey Adriaanses. Die vierde namelijk zaterdag het 40-jarig bestaan mee van de Hermes Houseband. Met jou erbij. Was je erbij, hè? Ja. Geweldig. Okay. Daarom kijk je ook nog zo groot kan zijn. Ja. Hey, in de aanloop van de nationale boodschap van het jaar, waarin de koning ons zal vertellen dat we minder boodschappen zullen kunnen gaan doen, lieten twee ministers uit het kabinet vast hun boodschappen overbrengen. Rob Jetten, die gisteren de Abel Hertzberg lezing verzorgde, keek vooruit en hamerde op internationale samenwerking. Hij ziet dat landen wereldwijd bezig zijn met wind- en zonne-energie, zodat dat de noodzaak tot verandering zich niet alleen uit in woorden, maar inmiddels ook steeds meer in actie. Ja, hij presenteerde een internationaal klimaatstrategie. Hij wil meer samenwerken. En aan de andere kant van het kabinet zag je ook een oproep tot samenwerking, maar op een andere manier. Dit keer minister Jessie Goes tijdens de HJ schoollezing. Dus vraag ik aan u allemaal. Wees ook een held. Gewoon in het klein, in het alledaags leven. Bemoei je ermee. Vind niets vanzelfsprekend. Wees niet tolerant voor wat we niet moeten tolereren. Spreek je uit. Ja, spreek je uit. Een prachtige nieuwe oproep. En het is belangrijk dat er altijd meer stemmigheid is en veel gezichten zijn. Nou, dat uitspreken nam Raisa Blommestein van de Omroep Ongehoord wel heel letterlijk, zoals we inmiddels weten. Er viel een behoorlijk masker af, omdat zij een racistische uitspraak zou doen. Nou, we hebben het net over gehad. Maar laten we even samen luisteren naar wat ze dan precies zei. Ja, mocht u denken, de zender klapt eruit, ik hoor niks, dan is er niet zoveel mis met uw gehoor. Nee, we lieten de dog whisper, hè, het hondenfluitje, voor u horen, zoals het bedoeld is. En alleen mensen met de juiste frequentie en ontvankelijkheid voor racistische en extreemrechtse gedachten konden de boodschap onderscheiden. Voor de rest was het gewoon een irritante pieptoon in de oren en blijft het, zoals Omroep het zelf wil, ongehoord. Spreek je uit. Waarschijnlijk is Willem-Alexander al de hele tijd aan het oefenen, hè? Dan zal hij weer struikelen over al die woorden. En de koning leest morgen de troonrede voor, maar horen we daarin daadwerkelijk zijn stem? Dat vraag ik me af. Zoals we allemaal weten wordt de troonrede geschreven door de ministers. Dus eigenlijk horen we morgen een meerstemmig koor door de mond van onze monarch, die zelf gek genoeg daarmee monddood gemaakt wordt. In ruil voor zijn stem. Er werd al zoveel gelekt uit de miljoenennota dat ik op een kletsnatte weg naar huis toerde. De aquaplaning zorgde ervoor dat mijn auto soms zelfs een stukje van de weg reed. En te midden van deze enorme crisis die ons toevallen is de taak om niet van de weg te raken. Daarin lijkt me alle meerstemmigheid meer dan nodig. Ik hoop dus dat er tijdens de algemene in de politieke beschouwingen veel door elkaar zal heen gekakeld worden, net als hier aan tafel. Dus hoe meer stemmiger, hoe beter. Of ja. En nu ademhalen, ja. Hè? Ik zie nu ademhalen. Dat was dat snel, hè? Ongelooflijk. Ja. Schippers breekt baan. Ja. Nee, ik zag jou al zitten voor het nieuws. Dus ik dacht, je denkt, tempo maken. Ja, zeker. Ja. Kiki Schippers, dankjewel. Ook dank, Frenk van der Linden, Leonard Ornstein. Hoi. NPO Radio 1. Kiki Schippers zag Jelle Visser al zitten van het NOS voor het nieuws. Zo'n 500 internationale leiders zijn bij de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth. Ook koning Willem-Alexander is in Londen. Het afscheidsmoment voor het Britse volk is vanochtend beëindigd. Om 6:15 was de laatste bezoeker aan de beurt. Rusland heeft de afgelopen nacht een aanval uitgevoerd op de op één na grootste kerncentrale van Oekraïne, in het zuiden van het land. Op beelden is een krachtige explosie te zien. Een deel van het complex is stilgelegd. De kerncentrale ligt op zo'n 200 kilometer van het front. Ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders ziet niets in de herhaalprik tegen corona. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Met name jongeren hebben minder behoefte aan de vernieuwde vaccinatie ter bescherming van het coronavirus. En een Taliban-kopstuk is na 17 jaar gevangenschap in Guantanamo Bay vrijgelaten. Krijgsheer Bashir Noorzai werd gearresteerd in de VS in 2005. Volgens de VS hield hij zich bezig met internationale drugshandel om zo de Taliban te financieren. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Dennis Mooij. Dennis, hoe is het op de weg? Het rijdt nog langzaam op de A59, Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder staat 2 kilometer. En de vertraging is 1 minuutje of 5. Tot 11:30, Roos Abelman. Voor de tweede helft van deze uitzending is hier Louise van der Laan, directeur van Transparency International Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Met u en met Kamerlid Pieter Omtzigt bespreek ik zo de regels om de integriteit van bewindspersonen te verbeteren. Daarin gaan we het ook hebben over het lobbyen in Den Haag. Nou, u zat jarenlang voor D66 in de Tweede Kamer. Moest u in die tijd erg hard werken om lobbyisten van het vege lijf te houden? Nou, het is altijd wel leuk om te praten met mensen, om te horen wat, wat de belangen zijn en hoe je de wetgeving beter kunt maken. Dus dat is het probleem niet. Het probleem is dat er momenteel helemaal geen regels zijn. En dat het weinig transparant is. En dat het toch wel heel erg op lijkt dat grote bedrijven en mensen die hele dure lobbyisten kunnen inhuren, veel betere toegang hebben tot het beleids- en het wetgevingsproces. Ja. En dat is natuurlijk niet handig in een democratie. Nee, en dat was in uw tijd ook zo. Was u zich daar voldoende bewust van? Volledig. En ik dacht van nou, de mensen van de Shell, die weten de weg wel. Laat ik naar de mensen van Milieudefensie luisteren. Oké, nou zo meteen gaan we hier uitgebreider over spreken. Morgen, daar gaan we het ook over hebben, is prinses Amalia voor het eerst aanwezig bij Prinsjesdag. Eppo van Nispen, spraakmaker vandaag, is directeur van het Instituut voor Beeld en Geluid. En hij is voor ons naar archieven ingedoken. En natuurlijk ook deze uitzending houden we op de hoogte in aanloop naar de uitvaart van koningin Elizabeth in Westminster Abbey. Allemaal dat zometeen dus. Nu eerst Eindhoven. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Het Evoluon, een ontmoetingscentrum waar de moderne mens een inzicht kan krijgen in de invloed van de techniek op het leven van morgen, werd door Prins Bernhard elektronisch geopend. Hallo, mijn naam is Koert van Mensvoort. Ik ben filosoof en directeur Next Nature. Ik heb de fantastische eer om het Evoluon in Eindhoven weer te mogen openen voor iedereen. We starten met een tentoonstelling over hoe we vroeger en nu naar de toekomst kijken. Het museum in Eindhoven opent aankomende zaterdag de deuren, 33 jaar nadat het dichtging. Verslaggever Anne van der Veen is er deze week om te zien hoe we vroeger naar de toekomst keken en hoe we dat nu doen. We beginnen elke dag in de grote hal. En daar hangen allemaal denkers, portretten van denkers. De eerste denker die we gaan uitkiezen. De denker van de dag. Nou, we beginnen vandaag denk ik toch even met een oude Griek. Hier hangt een portret van Plato. Die zag een ideale wereld. En ja, ook zijn collega Aristoteles, die dacht al na over de toekomst. Specifiek dacht Aristoteles al van, er zijn te veel mensen. De stad raakt onbestuurbaar omdat er te veel mensen zijn. Ook in het jaar 200... na Christus was er een kerkvader, Titilianus, die zei ook van, ja, de wereld krioelt van mensen, hij is te vol, de aarde kan het niet dragen. Nou, 200 na Christus leefden er ongeveer 200 miljoen mensen op aarde. Ja, je kunt zien, dat is een boel, maar ja, het is tegelijkertijd voor ons nu, in de VS alleen leven meer mensen. Dus ja, hoe zit dat? Dat patroon dat er continu voorspellers zijn die zeggen, onze wereld is vol. Maar dit is ook niet de minste voorspeller, toch? Nee, absoluut niet. Het zijn intelligente mensen. En de rij is lang, hoor. Want ook in de jaren 60 van de vorige eeuw was er ene Paul Ehrlich, een professor op Stanford. En die schreef een ongelofelijke bestseller, Population Bomb. Hij voorspelde dat in de jaren 70 in de VS miljoenen mensen zouden omkomen van de honger. Dat is niet gebeurd. Er is nu overgewicht, is een groter probleem in de VS. Dus dat maakt mij ook bewust dat we best wel bescheiden mogen zijn over het doen van hele harde voorspellingen over de toekomst. En tegelijkertijd is het ook heel populair als je het wel doet. Mensen vinden het leuk om te gruwelen of te hopen. Laten we verder de tentoonstelling ingaan. Het Evoluon wilde toekomst laten zien, maar ook hoe we altijd dachten over de toekomst. In de jaren 60, 80, de eerste periode van dit museum. Het recente verleden. Werd er toen ook al over de wereld is vol nagedacht? Een van de exhibits die mij altijd is bijgebleven is een heel eenvoudig lampje. En daar zat een dia van een baby zat daarvoor. En dat lampje knipperde op ieder moment dat er een kind op aarde geboren werd. Nou, dan denk je als kind, hoe vaak knippert zo'n lampje? Nou, heel erg vaak. Dat ging heel erg snel. Boem, boem, boem, boem, boem. De toekomst. Nou, we zijn ondertussen op de vierde verdieping. Het piept, het kraakt. Ja, dat mocht niet minder in de toekomst, geloof ik, de piepjes en de kraakjes. Maar we denken ook altijd hè, dat piepjes, bliepjes, computergeluiden heel erg de toekomst zijn. Ja, dat is wel een soort standaard manier om de toekomst uit te beelden. Om het vaak net even abstract te maken. Ook als je ziet wat voor kleding mensen in de toekomst dragen, is vaak een uniform. Nou, waarom? Volgens mij gaat het helemaal niet gebeuren. Het zijn ook valkuilen waar we in lopen. En die proberen we ook te vinden en daaromheen te lopen. En er is hier een draaimolen, wat tegelijkertijd ook een tijdmachine is. Waarin je in virtual reality naar de extreem verre toekomst geschoten kunt worden. Je mag niet zomaar in de tijdmachine. Er is een hele bioscoopzaal gebouwd. En dan moet je eerst een instructiefilmpje kijken. En ik mocht er ook niet zomaar in. Ik moet ook kijken. Ik ben benieuwd. Good day, time traveler. And welcome to Next Nature Future Travels. The travel agency of the future. Word ik zo meteen omhoog getakeld? Ja, zeker. Oh, echt? Oh. Ik heb er geen rekening mee gehouden. Ik ga echt vliegen. Zo, hé. Moet je wel durven. What will you experience? See for yourself. The time machine lands back where you lift it off. You are now ready. I'll see you in the future. Safe travels. We hebben het over klassieke toekomstdromen. En één droom die er speelt is de aarde raakt vol. Hoe past deze futuristische draaimolen in die droom? In de VR-tijdmachine zie je die aarde eigenlijk om je heen vol raken. Je begint in een bos en uiteraard komt daar de stad op rukken. Dat wordt steeds drukker. Maar op een gegeven moment daarna dan verandert het ook weer. En nog veel verder, na 4 miljard jaar, dan is er echt iets om je zorgen over te maken. Want dan is namelijk de zon opgebrand. En dan moet je wel, voor die tijd moet je toch zorgen dat je weg bent van de aarde. En dat gebeurt ook in die VR-tijdmachine. Ja, dus als we het hebben over, is de aarde vol, passen wij als mensheid nog op de aarde? Dan heb je het ook toch al snel van, moeten we niet eens buiten die aarde, op een andere planeet, in een ruimteschip gaan leven? Ja, en hoe ziet er dat dan uit? Maar we passen dus in een traditie, een klassieke traditie, een klassieke visie op de toekomst. De aarde is vol. Daar waren de oude Grieken al bang voor. Daar waren ze in de jaren 60 en 80 al bang voor. En wij nog steeds. Dat klopt. Ja, ik denk dat die angst vandaag nog steeds bestaat. Ja. Wie is de denker van morgen? Octavia Estelle Butler. Die is begonnen in de Black Power tijd. Nu ook weer heel relevant met Black Lives Matter. Veel aan de hand. Afrofuture. Daar gaan we morgen op in. Ja, dat hoort u dan dus morgen. Nu gaan we naar Londen, want u weet het, daar is het afscheid van The Queen, die 70 jaar op de troon heeft gezeten. Mark Visser van de NOS praat u bij. NOS. De uitvaart van koningin Elizabeth. Ja, die dienst begint over ruim een uur, om 12 uur Nederlandse tijd om precies te zijn, in Westminster Abbey. Correspondent Arjen van der Horst, jij volgt de hele dag voor ons. Zijn ze er klaar voor? Ja, de Westminster Abbey begint langzaam vol te lopen. Hoogwaardigheidsbekleders uit de hele wereld hebben zich hier verzameld. 500 wereldleiders zijn aanwezig tijdens deze uitvaartdienst. Er wordt al muziek gespeeld. We zagen ook al de muziekkorpsen van de Scottish and Irish Regiments over de Mall en Whitehall lopen. Waar honderdduizenden mensen zich verzameld hebben langs de kant van de straat om dit allemaal van dichtbij mee te maken. Hoogwaardigheidsbekleders, overigens, die hier samen in een bus mochten komen. Buitenlandse presidenten, of het nu Steinmeier of Macron was, of andere hoogwaardigheidsbekleders, mochten niet met hun eigen voertuig hier naartoe komen. Moesten allemaal samen in een bus. Een paar uitzonderingen werden gemaakt. Joe Biden, die mocht wel komen met zijn The Beast, de gepantserde limousine van de Amerikaanse president. Er werd ook een uitzondering gemaakt voor de Israëlische president Herzog vanwege de veiligheid. Maar ja, de Abbey begint zich nu langzaam te vullen en over een uur dan zal de kist van Queen Elizabeth verplaatst worden van Westminster Hall, waar ze de afgelopen 4 dagen lag opgebaard. En we kijken nu ook naar de 98 matrozen van de Britse Koninklijke Marine die zich opgesteld hebben en die straks de kist gaan trekken over op een affuit, een gun carriage, zoals de Britten het noemen, naar Westminster Abbey. Dat is een korte rit van nog geen 15 minuten. En dan om 12 uur Nederlandse tijd zal de uitvaartdienst officieel beginnen. Is duidelijk ook hoe lang die dienst ongeveer gaat duren dan? Ja, die duurt bijna een uur. Om 12:05 Nederlandse tijd komt er een einde aan de dienst. Dat eindigt met The Last Post. En gevolgd door 2 minuten stilte, nationale stilte, die in het hele land in acht zal worden genomen. Maar dan is het nog niet voorbij. Hoe ziet de dag er verder uit? Nee, dit wordt een hele lange dag. Na de uitvaartdienst in Westminster Abbey zal de kist van de Queen verplaatst worden. Opnieuw op de affuit richting Buckingham Palace, waar ze al die jaren heeft gewoond en gewerkt. En langs Buckingham Palace naar Wellington Arch. Dat is een boog ter ere van de hertog van Wellington, een van de beroemdste generaals uit de Britse geschiedenis. En daar zal de kist dan overgeheveld worden naar een rouwwagen. En die rouwwagen rijdt dan richting Windsor, naar Windsor Castle. En daar is dan de volgende dienst. Een kleinere kling met de koninklijke familie en enkele hoogwaardigheidsbekleders. Vooral de landen waarvan de Queen het staatshoofd was. Ze was het staatshoofd van 15 landen in totaal. Die zijn daar ook aanwezig bij. Maar niet meer de hoogwaardigheidsbekleders die we in Westminster Abbey hebben gezien. Nou, die dienst gaat dan ook weer een uur duren ongeveer. En dan later, om 8:30 Nederlandse tijd, 's avonds, is er een privédienst voor de koninklijke familie. En dat is het moment dat Queen Elizabeth bijgezet zal worden in haar laatste rustplaats in de koninklijke crypte in de St. George's Chapel bij Windsor Castle. Verslaggever Josephine Trehi staat tussen het publiek langs de route. Josephine, was het eigenlijk moeilijk om een goed plekje te bemachtigen? Ja, nou ja, dat is een understatement. Want ik kan je vertellen, de timing is perfect. Want we zijn eigenlijk net doorgelaten. Huh? We werden tegengehouden. Ik en een hele groep mensen die hier al de hele ochtend staan. 1,5 uur of zo hebben we stilgestaan. Omdat het leek alsof er geen plek was. En we konden er ook weer niet uit. Ik ben hier met Sally. Good morning. Hi. So, this was a surprise. This is a brilliant surprise and we feel very lucky to be here, like right on the mall. I know. We lopen dus nu, zeg maar, door, want we worden door allerlei stewards en politieagenten doorgelaten. En we komen nu echt op een perfecte plek waar we alles zo direct of straks zien langskomen. Sally, can I ask you, can you explain why you're here today? With your husband and your son? We're here with my little boy and my husband. We want to see some of the pageantry. We want to like show respect for our late queen. And we're just very excited. We like the atmosphere going on in central London right now. Yeah. It was a bit of a chaos this morning, eh? Oh, God. Nobody knew what the left hand didn't know what the right hand was doing. It was the police were in a bit of a chaotic state. Yeah. And still, mevrouw zegt dat het een beetje chaotisch was als vanochtend. Het leek alsof we er niet doorheen konden. En nu nog steeds, we worden dus, ondertussen daar ben ik een beetje buiten adem, worden we maar één kant op gedreven. Oh ja, moeten nog even doorlopen. And you said that it was very different when you were here when William and Kate got married. Yeah, you could just wander down to the right at the front of the mall and you saw them go past in their carriage. It was really easy. It's a little bit more very strict here today and a bit more we feel like we're being ordered around quite a lot. Ja, dat het vandaag zo streng is hier, de beveiliging en hoe het allemaal geregeld wordt. En toch ook, dat is toch wel mooi om te zien, dat iedereen heel rustig bleef. Ik kan me voorstellen in Nederland, als iedereen zo wordt tegengehouden en al uren staan te wachten, dat mensen misschien ietsjes bozer zouden zijn. Dat was hier niet het geval. Mensen maakten praatjes met de politie en met alle andere stewards hier, die veiligheidsmensen hier alles aan het regelen zijn. Inmiddels sta ik hier dus op de mol, waar mensen op het gras zitten, broodjes aan het eten zijn. Can you explain to me, or to the Dutch listeners? I've been here, of course, now last week. You see all these people standing in line to say goodbye to the Queen and all those emotions. Do you have an explanation why this is happening in Britain? I think that the Brits have always had a bit of a love relationship with royalty and in particular with the Queen, because she was such a stoic, elegant lady, and there's a huge amount of respect and love for her. So, and most of us have lived all our lives with her in our lives. So, you know, she was on the throne for 70 years. So, yeah. You know, I think, I don't know what it's going to be like with the new king, but like, I don't think it's going to be quite the same. Let me translate. Ik vroeg mevrouw of ze kan uitleggen, vooral aan de mensen in Nederland, weet je, waar dat vandaan komt. Deze al deze mensen die hier in de rij staan om afscheid te nemen van de Queen de afgelopen dagen hier in Westminster Hall. Maar ook die emoties, huilende mensen en alles. En ze legt uit dat het ook te maken heeft met dat de koningin natuurlijk al zo lang hier is. Een stabiele factor is in het land. En ze twijfelt een beetje over de nieuwe koning, King Charles. Well, good spot. Thank you very much. And thank you for the interview. It's great to talk. Thank you too. Thank you very much. Nou, we blijven de rest van de dag schakelen met Londen. We hebben ook gasten in de studio, zodat u niks hoeft te missen. Nu terug naar Spraakmakers met Roos. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 12:11 en we gaan een beetje vooruitkijken, namelijk naar morgen, naar Prinsjesdag. Prinses Amalia is daar voor het eerst bij aanwezig. Eppo van Nispe is directeur van het Instituut voor Beeld en Geluid. Hij is daarom voor ons, voor Spraakmakers, de archieven ingedoken. Hij is ook spraakmaker vandaag. Want wij vroegen ons af, hoe verging het Willem-Alexander en Beatrix toen zij voor de eerste keer aanwezig waren? Ja, Eppo, voordat we naar het fragment daarvan gaan luisteren, blikken we eerst even vooruit. Hoe ziet de dag van Amalia er morgen uit? Nou, ze zal zich mooi keurig oppoetsen om dan uiteindelijk vanuit het Paleis Noordeinde in de Gouden Koets, zouden we denken, maar dat is het niet. Hè. Het wordt natuurlijk de glazen koets waar ze in gaan zitten. Want die Gouden Koets die hebben we echt afgestald. Mm-hmm. En daar gaat ze in zitten met haar ouders. En rijdt zij richting, in dit geval niet de Ridderzaal, maar de Koninklijke Schouwburg. Ja, ze zijn een beetje verhuisd. Ja. Afgelopen twee jaar was het in de Grote Kerk in Den Haag, zijn ze vanaf gestapt. Covid en corona. En nu is de verbouwing op het Binnenhof gaande. Dus ze gaan naar de Koninklijke Schouwburg. Dat, ja, ze wilden meer grandeur. Ja, nou, meer mensen erbij aanwezig. Niet zozeer meer grandeur, maar bij die Covid-periode konden er niet zoveel mensen aanwezig zijn. En nu, dit is een moment dat je deelt met de democratie, zeg maar. Ja, waar gaat Amalia zitten? Want de koning en de koningin die zitten op het podium. Ja, dat is een goede vraag. Lange tijd was het zo dat sowieso een beetje wisselend was. Bij de koningen zaten ze die namen alleen maar hun broers of vrienden een beetje mee op het podium, zeg maar. Pas veel later kwamen die echtgenoten. Grappig genoeg, toen de vrouwen aan de macht kwamen, die namen echt hun echtgenoot mee. En zit daar dan de Maxima. En ja, waar zit Amalia? Dat weten we niet. Ik denk dat die misschien in een mooie ergens vooraan of in een longetje. Oké, dat gaan we dus, dat is de verrassing dan vanmorgen. Ja. We gaan beginnen met Beatrix, want er gingen een paar oud fragmenten langs. Ja. 1956 was zij voor de eerste keer aanwezig bij Prinsjesdag. Een bijzonder moment in de geschiedenis en dat klonk zo. Tot nu toe wijkt het allemaal weinig af van de procedure van vorig jaar. Maar straks zullen we toch één groot opmerkelijk verschil zien. U heeft het ongetwijfeld gelezen. De kroonprins, prins Willem-Alexander, zal dit jaar voor het eerst Prinsjesdag bijwonen. En dat is dit jaar voor het eerst, omdat hij dit jaar de 18-jarige leeftijd heeft bereikt. Overigens, prins Willem-Alexander zal niet naast de troon gaan zitten, maar één verdieping lager naast prinses Margriet en de heer Van Vollenhoven. Dit is toch heel mooi. Net, ik kon nog wel, hè, dus zagen in dat NOS de koningin, de uitvaart van koningin Elisabeth. En hier zien we dan, horen wij het stukje Willem Benboom die verslag doet van in een paar zinnetjes van de eerste keer dat onze kroonprins aanwezig is op dit belangrijke moment. Ja, ik zei Beatrix, maar dit was dus het geluid van Willem-Alexander. Ja. Hè? Kan gebeuren, Willem, het is gewoon live radio. Die dat vertelt, ja. En dat is natuurlijk echt heel klein. Hè? Dat is echt, het is een druppeltje in die hele dag van dingen die er gebeuren. Ja, maar één zinnetje. Ja, dat was en toen waren we er nog niet zo in. Toen zaten de kamers er nog camera's en niet zo bovenop als zoals dat nu is. Ja. Je zag wel die prachtige stoet door de stad, Den Haag. Maar dit was één zinnetje. Zo was het. Dit was dus in 1985, Willem-Alexander. Even kijken of we dan ook dat geluid hebben van Beatrix, 1956. Hebben we dat? We aardig om anders nog even naar te luisteren. Even kijken hoor. Maar er zijn nog meer omstandigheden die deze opening van de Staten-Generaal doen afwijken van vorige plechtigheden. Vandaag is het namelijk de eerste maal dat onze kroonprinses aan het gebeuren deelneemt. Weliswaar was zij het vorig jaar samen met prinses Irene als toeschouwer hier op de tribune in de Ridderzaal aanwezig. Maar dit jaar zal zij, meerderjarig geworden, ter rechterzijde van haar moeder zitten bij het uitspreken van de troonrede. Drie zetels staan er daarom dit jaar voor het eerst op het podium van de Ridderzaal. Ja, keurig allemaal. Ja, heel afstandelijk ook, ja, hè, dit verslag. Zeker. Ja, ja. Nee, maar dat was heel normaal. He, die poespas, televisie bestond overigens pas 5 jaar. He, dat moet je ook maar voorstellen. Mm-hmm. Radio was in 1933 voor het eerst namens die troonrede op. He, dus het was allemaal heel bijzonder. Ja, nou maak je niet, we maken het allemaal niet te gek. We zijn Nederland, zo moet je het maar zien. En het is natuurlijk prachtig om dat in die geschiedenis te zien. Ja. Wat misschien wel interessant is, en dat zou kunnen zijn. Want de vraag is, gaat ze dat speciaal benoemen? Toen Wilhelmina koningin werd, zij was toen 18, dat was 1898. Maar het jaar daarvoor ging ze al mee, als 70 jaar, met haar koningin, mm-hmm. regentes Emma. En toen riep de oude Donner, de overgrootvader van Piet Hein Donner, die riep, leven de koninginnen! Dat was voor het eerst dat dat gebeurde. En dat was eigenlijk heel bijzonder, want hij wees op 2 koninginnen. Ze was het eigenlijk nog niet. En, en de grap is natuurlijk, dat is wel een keer eerder voorgekomen. Klaus is een keer apart genoemd. Misschien gaat nu degene die roept Amalia ook apart benoemen. Daar ben ik zelf heel benieuwd naar. Oh, want dat zou, dat kan diegene doen. Maar wat we hoorden eigenlijk, Eppo, is dat er vroeger niet zo heel veel aandacht voor was. Het was gewoon een feit, 1 zinnetje. Zeker. Ze zijn erbij, punt. Ja. Nou, die aandacht voor Prinsjesdag is de afgelopen decennia flink toegenomen. In aanloop naar de derde dinsdag zijn er uitgebreide voor- en nabeschouwingen inmiddels. En die aandacht is extra groot als het gaat om het Koninklijk Huis. Zo legde Omroep West afgelopen juni vast dat prinses Amalia te paard meedeed aan een oefening voor Prinsjesdag. En we zien ook wat er nog anders kan. En wat voor vorderingen zijn dat dan? Wat voor een aanwijzing krijgen ze? Dat de koets exact voor de rode loper stilstaat. En de koetsiers ook weten waar dan het midden van hun spoor is. En waar lopen de tramrails? Want dat is ook al een belangrijk gegeven. En waar staan de paarden stil? Het is natuurlijk allemaal wat anders dan op het Binnenhof. Waar een groot square voorhanden is. En hier moet het toch in de ruimte die er is. Ja, wat leuk dat de prinses ook mee rijdt. Die rijdt mee. We moesten vroeg uit al vanmorgen. We moesten er allemaal vroeg uit. Dus Ja, die reden ze al mee met de route. Media geniek natuurlijk ook. Maar hoe verklaar je die toename van aandacht voor deze dag, Eppo? Nou, kijk nu naar wat er gebeurt met de begrafenis van de koningin Elisabeth. Dat is eigenlijk hetzelfde in Nederland, is dat gewoon niet anders. Er is gewoon veel meer techniek. We willen het ook beter weten, hè. We willen meer zien. Daar is gewoon meer, ja, het kan. Technisch is het niet zo ingewikkeld meer. En dat maakte die openheid. Het is ook belangrijk dat we het delen met elkaar. Ja. En dat zie je eigenlijk steeds meer voor. Ik ben heel benieuwd hoe dat over 10 jaar eruit ziet. Of de drones dan door de ridderzaal gaan. Ja, zou dat heel gaat allemaal kunnen, beleven. Ja, Louis van der Laan is hier ook directeur van Transparency International. Wij gaan zo spreken over lobbyen in de Tweede Kamer. Maar is er bij u zelf ook die behoefte om het allemaal wel te volgen, wat er gebeurt nu bij het Koninklijk Huis? Niet alleen in Groot-Brittannië, maar ook hier in Nederland met Prinsjesdag? Nou, wat minder. Maar ik moet zeggen, zo'n dag als Prinsjesdag, dat vond ik toen ik zelf in de Kamer zat en in het Europees Parlement, altijd wel een van de allerleukste dagen van het jaar. Het plaatst Nederland ook echt in een hele lange traditie. Mm-hmm. Ik ben ook, het past bij onze democratie. Iedereen kleedt zich chic aan. Ik begrijp dat wel, hoor. Dat mensen dat echt leuk vinden om te volgen. Ja. Ik ben zelf niet zo van al die roddels en die intriges en zo. Want al die weet ik wat, de story en zo. Maar en dan denk ik ook van, die mensen moeten ook gewoon een leven hebben. Mm-hmm. En als je kijkt naar zo'n prinses, ja, ik denk dat zij misschien ook best wel zenuwachtig is. Dus ik hoop dat iedereen inderdaad de focus houdt op waar het om gaat. Zodat zij er ook een beetje aan kan wennen. Ja. Maar het is altijd wel een hele bijzondere dag, Prinsjesdag. Eppo, waar kijk jij het meest naar uit morgen? Nou, eigenlijk naar de veel dingen. Echt waar, ik vind het een feest. Ik vind het gewoon, omdat het gaat over oude dingen die je soms terugziet. Er zijn een heleboel tradities die erin verwerkt. Die knik naar die vaandel van de mariniers bijvoorbeeld, dat vergeten we allemaal. Maar dat is omdat, ja, dat is de hoogste macht, zeg maar, binnen die krijgsmacht. Dat is een eerbetoon ook aan de gevallenen. Het is niet zomaar een knikje naar een vaandeltje van, nou gezellig, en dan gaan we naar binnen of zo ergens. Daar zitten allerlei dingen achter. Nou, doen ze dat ook weer? Hoe loopt het? Hoe zit ook Amalia erbij? Dit is toch mooi om te zien? We hebben er nu eenmaal in ons land dat we een koningshuis hebben. Daar kan je voor of tegen zijn. Maar als ze er dan zijn, kun je maar beter hopen dat ze het allemaal goed doen. En dat is heel mooi om daar dat moment te zien. Dankjewel voor dit gesprek. NPO Radio 1. Met een uitkering is zo'n energierekening niet te betalen. Het is gewoon niet, kan niet. Geld of je leven. In een paar weken tijd lijkt het of de prijzen wel met 20% gestegen zijn. Ik had net frietolie, hè, die ik altijd heb. Hè. Die kostte eerst 5 euro zoveel, toen 7 euro zoveel. En nou 10 euro zoveel. Nou, ze lijken wel niet wees. De EO met geld of je leven. Als je kijkt naar wat mensen daadwerkelijk doen met hun geld. Hè, we geven wel massaal veel geld. Het is niet zo dat we door die hoge inflatie nu ineens zuinig aan gaan doen. Luister, geld of je leven. Nee, maar dat is natuurlijk niet houdbaar. Ergens gaan we natuurlijk tegen de muur op. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30 op NPO Radio 1. Wie luistert,

En archeologen hebben in Israël een grafgrot ontdekt uit het tijdperk van farao Ramses II, die in 1213 voor Christus is overleden. In de grot liggen tientallen aardewerken en bronzen voorwerpen in allerlei soorten en maten. De grot is toevallig ontdekt bij graafwerkzaamheden in de buurt van Tel Aviv. Vanaf vandaag kan de eerste groep mensen die de nieuwe herhaalprik tegen corona krijgen. Het gaat onder meer om een deel van de 60-plussers en zorgmedewerkers. In Leiden waren de mensen vanaf 8 uur vanochtend welkom. Deze mensen hebben niet getwijfeld. Ik ben helemaal klaar voor de gebeurtenis. Ja. Waarom wilde u het wel? Heel veel mensen niet. Minder ziek wordt als je het besmet raakt. Dus daar ga ik vanuit. Geen twijfel? Ook u niet, mevrouw? Nee, ik werk in de zorg. Dus dan vind ik dat ik een bepaalde verantwoordelijkheid heb ook. Mondkapje op. Het is weer net als vroeger, hè? Ja, het is weer bekend. Dus we zijn eraan gewend, dus het is geen probleem. Uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS blijkt dat ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders het niet nodig vindt om nog het vaccin te halen. Volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren en mensen die niet geboosterd zijn van plan om thuis te blijven. Taliban-kopstuk Bashir Noorzai is na 17 jaar gevangenschap op Guantanamo Bay door de VS vrijgelaten. Dat melden Afghaanse staatsmedia. De Taliban hebben in ruil de Amerikaanse oud-militair Mark Frerichs vrijgelaten. Frerichs werd in 2020 in Afghanistan ontvoerd toen hij daar werkte als civiel ingenieur. Volgens de VS hield de Afghaanse krijgsheer Noorzai zich bezig met internationale drugshandel om zo de Taliban te financieren. Sinds 2002 hebben ongeveer 780 gevangenen vastgezeten op Guantanamo Bay op Cuba. Er zitten nu nog 35 mensen. En dan het weer, wisselend bewolkt met buien. Ook staat er een stevige noordwestenwind. Het wordt vandaag maximaal 17 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje, maar ook nog kans op een bui. Het wordt morgen opnieuw zo'n 17 graden. Ster. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Centraal Beheer met Leonie. Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog, koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de sneeuw? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, oh, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Makkelijk zakelijke kilometers bijhouden. e-boekhouden.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Dus jij wil laten zien wie je bent? Nou, komt ie dan. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl. Voor al je visitekaartjes, flyers en folders. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Ik wil mijn zakelijke afspraken echt goed vastleggen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Ik heb letsel opgelopen door een verkeersongeluk. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Eppo van Nispe. Dit half uur spelen we geen nationale nieuwsquiz, omdat we dan schakelen met Londen in verband met de begrafenis van Queen Elizabeth. En nu gaan we het hebben over de veelbesproken integriteit van bewindspersonen en lobbypraktijken in Den Haag. Vandaag begint namelijk Transparency International met een campagne om politieke partijen bewust te maken van lobbypraktijken in de Kamer en op ministeries. En ook wordt er vandaag in de Kamer de initiatiefnota van Laurens Dassen van Volt en Kamerlid Pieter Omtzigt besproken om die integriteit te bevorderen bij bewindspersonen en de ambtelijke top. Loes Wies van der Laan, directeur van Transparency International, zit bij ons in de studio. En Pieter Omtzigt die komt tot ons vanuit Den Haag. Meneer Omtzigt, een heel goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom zo bij u. En mevrouw van der Laan, ik begin eerst met u over die campagne rondom lobby en integriteit. Wat gaan we zien? Wat gaat die campagne inhouden? Nou, we willen dus nu aan het begin van het politieke jaar weer even de aandacht vestigen op het feit dat je in de politiek het vertrouwen ook echt moet herwinnen. Er zijn natuurlijk heel veel schandalen geweest de afgelopen tijd. Bij ministers die opeens lobbyist werden. Kamerleden die hun neveninkomsten niet melden. We weten ook niet precies eigenlijk hoe wetgeving tot stand komt. Hè. Je hebt soms gebeuren er dingen zoals de dividendbelasting die in geen enkel verkiezingsprogramma stond. Opeens wordt er een douceurtje van 2 miljard aan multinationals gegeven. Waar komt dat dan vandaan? Wat is de achtergrond van? Je ziet problemen met partijfinanciering. Zie je ook bij lokale partijen. Dus het is nogal een mare op waard. Heel veel werk dat we moeten doen. En we gaan dat nu in stukjes opknippen. Dus het is fantastisch dat die notitie van de heer Omtzigt en Dassen nu voorligt. Dat gaat over bestuurders en ambtenaren. Mm-hmm. En we gaan de komende maanden dus ook speciale campagne op Kamerleden. En richting de Provinciale Statenverkiezingen ook op de lokale politiek. Ja. Dus er is nogal wat werk aan de winkel, helaas. Ja. Pieter Omtzigt, Greco, die anticorruptiewaakhond van de Raad van Europa, die stelde in 2019 al dat Nederland ondermaats handelt als het gaat om het waarborgen van politieke bestuurlijke integriteit. Dat werd vorig jaar weer benoemd. Waarom gaat het zo langzaam of ging dat zo langzaam? Er zijn wel wat verbeteringen geweest intussen. Nou, er zijn weinig verbeteringen geweest. Dat gaat langzaam omdat we in Nederland heel vaak gedacht hebben dat mensen zelf integer handelen en dat er eigenlijk geen toezichthouder willen. Mm-hmm. En als er verbeteringen geweest zijn, Greco doet 8 aanbevelingen en bij de eerste tussenrapportage heeft Nederland er 0 van de 8 uitgevoerd. Zelfs niet eentje gedeeltelijk. En er is geen land in Europa dat slechter scoort dan Nederland. Ja. Dus ja, dat gaat niet goed. Nee. Moeten Kamerleden ook naar zichzelf kijken? Want van de Kamerleden en bewindslieden die sinds 2012 vertrokken, kreeg bijna 1 op de 3 een lobbyfunctie, zocht het Verenigd Koninkrijk uit. Spelen die ook nog een rol in dat het traag gaat met de regelgeving in Nederland? Ja, de Kamer moet ook naar zichzelf kijken. Maar je hebt wel gezien dat de vorige Greco-aanbevelingen die gingen over de Kamer. Die hebben wel geleid tot een college toezicht. Mm-hmm. Nou, dat functioneert nog niet optimaal. Okay. Maar goed, daar is wel de eerste stap gemaakt. En ik denk dat dat nu een stuk versterkt moet worden. Ja. Terwijl er bij de regering eigenlijk nog helemaal geen vooruitgang gemaakt is. Mm-hmm. En dat zagen we vooral bij het vertrek van Cora van Nieuwhuizen. Ja. Want die had zelf bij Mark Rutte een brief moeten tekenen toen ze minister van infrastructuurwet, waarin ze zei, ik zal niet ergens solliciteren, geen andere banen aannemen en belangenconflicten voorkomen. Nou, toen nam ze een baan als lobbyist aan. Mm-hmm. En toen bleef ze gewoon minister. En ze werd lobbyist voor de energiesector, terwijl in de tijd dat ze nog minister bleef en ze wist dat ze lobbyist ging, het kabinet ook nog besluit over 100 miljoen subsidies voor de energiesector nam. Ja, en daarop ondernam de minister-president geen actie. Die moet een actie ondernemen. Mm-hmm. En achteraf is er geen manier om te zeggen van ja, dit kan niet of het contract wordt ontbonden. Nee. En daarom zeggen we, kom niet alleen met een vrijwillige gedragscode. Mm-hmm. Dat wil het kabinet nog wel. Ja. Maar als je die niet aan houdt, ja, dan moet daar ook een sanctie op staan. Kijk, als u heeft misschien een concurrentiebeding in uw eigen arbeidscontract. Mm-hmm. En dat betekent dat u bijna overal mag werken, behalve nou net niet bij de concurrent vanwege een bepaalde gevoelige informatie. En dat kan jouw werkgever ook afdwingen als jij dat toch gaat doen. Mm-hmm. Nou, dat kan bij oud-bewindspersonen niet. Dat blijft bij een het had zo niet gemoeten gesprek. Ja, het moet dus allemaal kortom strenger. Ik wil het zo hebben over de inhoud van uw nota. Even voor de duidelijkheid, we gaan het dus niet hebben hier over Kamerleden. Zoals de heer Omtzigt al zei, daar zijn al maatregelen voor genomen. Ook de Kamerpas moeten oud-Kamerleden inmiddels inleveren sinds dit jaar. We focussen ons dus in dit gesprek op bewindslieden en hoge ambtenaren. Loes Wies van der Laan, Pieter Omtzigt zei het al eventjes. Cora van Nieuwenhuizen, zij was degene die het laatst de mist inging als het ging richting om haar lobbykeuze, zal ik maar zeggen. Intussen zijn de regels ook een beetje aangescherpt. Volgens meneer Omtzigt, zoals hij al zei, niet voldoende. Maar er zijn wel wat aanscherpingen geweest. En welke zijn dat? Nou, het kabinet heeft aangegeven dat, dat ze nu een verbod willen hebben. Dat ministers niet hun oude ministerie mogen belobbyen. Mm-hmm. En dan het zogenaamde draaideurverbod is dat je ook niet ingehuurd mag worden als consultant door je oude eigen ministerie. Ja. Het probleem is dat maatregelen zijn. En ja, wat er de vorige keer dat er een maatregel werd genomen, was dat een circulaire. En die is gewoon verlopen en daar heeft niemand aandacht aan besteed. Dus ik steun van harte het voorstel dat nu gedaan wordt in initiatiefnota, om hier gewoon bindende wetgeving op te zetten. Het is allemaal te soft. Meneer Omtzigt, dat vindt u ook? Die afspraken die zijn gemaakt nu, die zijn te soft? Er zijn geen afspraken gemaakt. Er zijn maatregelen aangekondigd. Het kabinet is vrij goed in het aankondigen van maatregelen. Maar ik wil gewoon wetten. Ja. Zien, ja, ik bedoel, de vorige keer inderdaad was het een circulaire. Mm-hmm. Nou, een circulaire heeft niet de kracht van de wet, want een circulaire kan gewoon door een minister worden ingetrokken. En die werd ingetrokken en er werd niemand over geïnformeerd. En toen het gebeurde, had iedereen, oh ja, nee, ja, het mocht wel. Ja, ja nee, dit soort dingen moet je gewoon in de wet vastleggen. En daarom ook nu, er is nog niks gebeurd, omdat een aankondiging is. En dit kabinet gaat dat ook horen, hoor, want Greco moeten voor 30 september een volgende brief aan Greco sturen en zeggen of ze maatregelen genomen hebben. Mm-hmm. En ik zal u verzekeren, het aankondigen van iets wat je nog niet gedaan hebt, daar krijg je geen punten voor bij Greco. Oké, want wij hebben de minister, Bruin Slots van Binnenlandse Zaken, even gevraagd om te reageren hierop. En ze zei, ja, er is al heel veel in gang gezet en we zijn al een heel eind op weg, ook met de aanbevelingen die in de nota staan. Wat vindt u daarvan, meneer Omtzigt? Nou, er wordt enorm veel gestudeerd en we gaan enorm veel papier krijgen de komende tijd. Maar om een ander voorbeeld te geven. De motie Dassen is met grote Kamermeerderheid aangenomen een jaar geleden. Mm-hmm. En die zegt, er moet een lobbyregister komen. Ja, verplicht lobbyregister. Hè? Ja, een verplicht lobbyregister. En ook dat zal een keer met trial and error gebeuren. Hè? Want het precieze afbakenen wat een lobbyist is en een lobbycontact is niet gemakkelijk. Dus ik geef het je te doen. Maar begin nou met dat register. Nou, nu zijn we een jaar verder en zeggen van dat lobbyregister moet er komen. Natuurlijk blijft dat een van onze aanbevelingen. Mm-hmm. En nu zegt de regering, wij gaan een hoogleraar vragen om daarop te reflecteren. Pardon? Dan gaan we eerst een hoogleraar vragen. Daarna komt er natuurlijk een Kamerbrief. Daarna komt er een beleidsnota. Daarna komt er een conceptwet. Ja, dat kabinet is weg voordat er überhaupt wetgeving in de Kamer ligt. Ja. En als je een lobbyregister niet in de wet vastlegt, komt er geen lobbyregister. Nee. Dat is wat ik bedoel de hele tijd met, ja, je doet het of je doet het niet. Juist, en u heeft dus een heel wensenlijstje samen met de heer Dassen. Wat wilt u? Nou, de belangrijkste zijn dat je inderdaad een gedragscode voor bewindspersonen, en die verander je af en toe, hè, want dat is ook een beetje tijdsgevoelig, en die leg je vast in de wet. Dan moeten bewindspersonen ook vertrouwelijk advies kunnen vragen over dingen die ze doen of mm-hmm. dingen die ze niet doen, omdat je als bewindspersoon in Nederland ongelooflijk kwetsbaar bent. Als Kamerlid trouwens ook. Dus stel je voor, je krijgt van iemand een appartement. Mm-hmm. Dan is het heel fijn dat je ergens advies kunt vragen van hoe moet ik dat aangeven? Hoe moet ik aantonen dat het niet zo is? Ja. Of, hè? Mm-hmm. Dat je dat ook naar buiten kunt brengen op het moment dat er vragen van de media over komen. Ik heb daar advies over gevraagd. Ik heb dat op deze manier behandeld. Ik heb ook mijn best gedaan om dat netjes te doen. Mm-hmm. Dat doen namelijk de meeste bewindspersonen en dat doen ook de meeste Kamerleden, kan ik u verzekeren. Dan willen we dat er een toezichtsautoriteit komt. En dat betekent dat als iemand zich dus echt niet aan de regels gehouden heeft, mm-hmm. dat als die persoon nog bewindspersoon is, dan wordt door de toezichtautoriteit de minister-president en de Kamer geïnformeerd. Mm-hmm. En die kunnen dan bepalen of ze daar maatregelen nemen of niet. Ja. Want, ja, het is politiek om te bepalen of je een minister sanctioneert. Ja. En die toezichthouder kan als de bewindspersoon al is afgetreden maatregelen nemen ten opzichte van de bewindspersoon. Dus als een minister alsnog een lobbyist wordt. Ja. Dan willen we dat lobbyregister. En we hebben ook nog een ding over ambtsmisdrijven. Dat ligt ook al een jaar of 5, 6 te versloffen, het idee. Mm-hmm. Dat als je een misdrijf begaat vanuit je ambt, dat er dan een duidelijke wet moet zijn. En die wet is 150 jaar oud en onleesbaar en niemand snapt hem. En daarom wordt er ook nooit iemand voor gestraft in dit land. Een flink wensenlijstje heeft u dus. Nou, dit zijn er maar 4 van de 15, maar dit zijn de 4 belangrijkste. Ja, precies, ik heb een beetje ingehouden. Dank u wel daarvoor. Loes Wies van der Laan, het is best bijzonder eigenlijk dat dat nodig is, toch? Dat uw campagne nodig is om mensen te wijzen op hoe het werkt, dat er zulke heldere wetgeving nodig is. dat bewindslieden niet gewoon zelf snappen dat het niet kan? Ja, nou, we hebben echt een cultuuromslag nodig in Nederland. We hebben een soort blinde vlek. En dat mensen ook denken, ja, als ik mezelf maar in de spiegel kan aankijken. Maar dat is dus juist het probleem heel vaak bij dit soort zaken. Die mensen kunnen zich in de spiegel blijven aankijken. Je zit in een soort bubbel waardoor je niet meer precies de inschatting kan maken wat wel en niet kan. En de mensen om je heen ook. En daarom zijn regels juist behulpzaam. En ik had bijna sneu voor Cora van Nieuwenhuizen toen ik er zag bij Pak de Macht. Dat ze zei, ja, ik hoop niet dat iemand dit nog een keer moet meemaken. Want heldere regels, daar hebben we allemaal wat aan. En ik denk dat we regels dus ook niet moeten zien als een teken van wantrouwen. Maar juist duidelijkheid scheppen. Ja. Ook weer om dat vertrouwen. Daar heeft iedereen wat aan. Maar het gaat toch ook om voelen? Je moet toch ook een beetje voeling hebben met de maatschappij en wat er speelt? Ja, en het rare is, als je in die Haagse bubbel zit, dan raak je dat kwijt. Trouwens, dat niet alleen. Hè. We hebben ook de topman van Jumbo nu met zijn witwassen. Het gebeurt overal. Hij is nog verdacht, hè? Dus we kunnen verdacht, nog niet zeggen daar dat heeft hij volledig gelijk in. Maar wat je ziet het dus, het gebeurt in het bedrijfsleven, het gebeurt in de politiek, het gebeurt bij bestuurders. Dus we moeten gewoon ons realiseren dat we hier blinde vlekken voor hebben. Daarom moet je systemen hebben, daarom moet je heldere regels hebben. Ja. En het mooie is, dan weet iedereen waar ze aan toe zijn. En dan kunnen we ook zorgen dat als het misgaat, dat iedereen dan ook weet wat ze moeten doen. Ja. Pieter Omtzigt, aan de andere kant schrijft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken ook in een reactie op uw nota. Binnen de Europese Unie staat Nederland op de derde plaats van de minst corrupte landen. Ja, omdat dat hier soms de integriteitsschendingen andere vormen aannemen. En ik wil ons niet met alle Europese landen vergelijken. Maar we zien wel een lichte toename. En ik denk niet dat je moet wachten totdat we op die lijst heel erg gaan dalen. Voordat we hier maatregelen gaan nemen. Ja, mevrouw van der Laan, er is overigens een ranglijst van u, van Transparency International, om duidelijk te zijn. Op de Corruption Perception Index staat Nederland dan wereldwijd op een 8e plaats. En dan denk je, ja, oké, als je het vergelijkt met Soedan en Guatemala, dan mag dat ook wel. Maar dat betekent niet dat we achterover moeten leunen. En het werkt in Nederland gewoon op een andere manier. En veel te lang hebben we die cultuur van, ach, we kennen elkaar en vriendjespolitiek hebben we een beetje toegestaan. Mm-hmm. En nu zie je dat, nou, in ieder geval, de burgers pikken het niet meer. De Kamer pikt het ondertussen niet meer. Nee. En je moet het systeem echt veranderen. Ja, en nu hebben we het over bewindslieden gehad. Hè. We horen natuurlijk steeds Cora van Nieuwenhuizen. Het is gewoon een recent voorbeeld. Maar we hadden ook Onno Hoes bijvoorbeeld, die waarnemend voorzitter is van de VVD. Ook voorzitter is van makelaarsvereniging NVM. Daar was ook kritiek op. Ja, daar gaat dit niet voor werken. Dit is van een partij. Dat klopt. En je moet dus ook binnen die politieke partijen daar veel meer bewustzijn op brengen. He, van, wil je nou eigenlijk dat de hoofdlobbyist van de makelaars midden in een wooncrisis elke week aanschuift bij de ministerraad, bij de ministers van de VVD? Mm-hmm. Nou, het antwoord erop lijkt me vrij duidelijk. Dat het ook maanden heeft geduurd voordat ze zelf bedachten, goh, wat moeten we hiermee? Ja. En dus ook bij die politieke partijen moet je heel erg uitkijken dat je constant die vragen blijft stellen. En juist in die kringen merk je dat iedereen kent elkaar. Je bent al lang blij als je een kandidaat krijgt. Zeker eentje met veel contacten. Worden die vragen gewoon niet gesteld. Dus ook daar, dus onze campagne behelst ook de politieke partijen. Ja. Meneer Omtzigt, u zei het al even. 30 september moet Nederland weer aan Greco laten weten hoe we ervoor staan met verbeteringen op het gebied van integriteit. Wat denkt u? Kunnen we verbeteringen laten zien? Welke fracties staan achter uw plannen? Heeft u enig idee? Nou, dat is het leuke van het debat. Daar komen we straks achter. Nee, maar u heeft toch vast wel een beetje hier en daar uitgevraagd. Zo, ik doe het tenminste, hoor. Maar ik hou heel erg van regie. Ja. Nou ja, dan kunt u zo bij meneer Rutte aanschuiven. Want die probeert het ook altijd af te kaarten voordat iets in de Tweede Kamer komt. Ja, dat is alles dan peilen. Hè? Ik bedoel, een beetje peilen. Nou, een beetje peilen. Kijk, dat kun je zien aan de vragen die de Kamerleden gesteld hebben. Want voordat je zo'n nota er een debat over hebt, stellen Kamerleden schriftelijke vragen. En dan zie je dat een aantal oppositiepartijen vrij positief is. Denk aan bijvoorbeeld de SP, het PvdA, GroenLinks. Dat coalitiepartij D66 ook positief reageert op een aantal voorstellen. En iets mindere mate het CDA ook. Okay. Dus ja, ik hoop dat een aantal van deze zaken overgenomen zullen worden. En ja, als je een aantal voorstellen doet, dan is het ook logisch dat niet alles helemaal 100% overgenomen wordt. Dat is het onderdeel van de politiek. Maar ik hoop daar vandaag een open discussie over te krijgen, de dag voor Prinsjesdag. Maar die vier kun je toch niet tegen zijn? Ja, ik mag, het lijkt mij, die u net heeft aangedragen, de heer Omtzigt. Het lijkt me dat massaal door het hele parlement het land ingedragen wordt. Wij hebben ze ook allemaal een e-mail gestuurd om te zeggen, stem massaal voor. Dit moet er gewoon doorheen. Ja, maar ik vrees dat de regering het vooral gaat vertragen. En dat wij dus eindigen dat wij initiatiefwetgeving moeten indienen. Dat ze zeggen, we gaan het wel doen. maar dan weer een paar jaar wachten. Ja, maar onze steun is er in ieder geval. Ik denk ook dat de burgers... Dat wetgeving maken is best wel wat werk. En zo'n nota schrijven van 120 pagina's ook. Lees hem, want we hebben ook gewoon alles uitgewerkt hoe het gaat in Den Haag. Dus het is ook nog leesbaar. Ik zal zo even tweeten waar het zit. Ja, heel erg bedankt allemaal voor dit gesprek. Tot zover Spraakmakers voor vandaag. Dank dus Pieter Omtzigt, Louis van der Laan, uiteraard spraakmaker, directeur van Instituut voor Beeld en Geluid, Eppo van Nispen. Ja, normaal gesproken krijgt u van ons om deze tijd de Nationale Nieuwsquiz voorgeschoteld, maar die doen we vanmorgen niet, omdat alle ogen natuurlijk gericht zijn op Londen, dat vandaag in het teken staat van de uitvaart van The Queen. En onze collega Mark Visser praat u verder bij vanaf nu. Dit was een programma van KRO NCRV. NOS. De uitvaart van koningin Elizabeth. Over ruim een half uur begint in Westminster Abbey die uitvaartdienst. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Jij vertelde over al die internationale regeringsleiders. Een groot deel met de bus. Biden met de beast, die zwaar gepantserde auto. Is van de buitenlandse gasten inmiddels iedereen binnen? Ik hoor, we hebben op dit moment geen contact met Arjen. Kijk even op hem. Of we hem toch op een andere manier horen. Wel in ieder geval het geluid uit Westminster Abbey, maar nog geen Arjen. En hallo? Nu is hij er wel, ja. Ik hoor jullie. Ja. Ik hoor jullie, hoor. Ja, dat is mooi. Arjen, nee, ik vroeg hoor je... Hoor jij? Ja, ik hoor jou heel goed. Hoor jij mij ook, Arjen? Dat is nog even de vraag. Ik heb het gevoel dat Arjen mij niet hoort. Ga ik even gewoon hier in de studio naar Suze. Want Suze, oud-correspondent natuurlijk. Lang ook in Engeland dus gezeten. Ja, dit is de dag waar we alle Britten naar uit hebben gekeken. Die 10 dagen van nationale rouw. Ja, waar misschien wel grote delen van de wereld naar uit hebben gekeken. Hè? De begrafenis van de eeuw werd het genoemd in de Britse pers. En dat is ook wel te zien inderdaad aan die gastenlijst van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. En ik heb net alle oud-premiers ook van het Verenigd Koninkrijk zien binnenkomen. Tony Blair, Boris Johnson, Liz Truss die nu binnenkomt. Ja, meteen ook een bijzonder moment voor haar. Nog net premier al. En, ja, die is net en dan twee al weken op haar post. Dit. En ja. Die moet nu dit doen. Ja, dat is wel een opdracht. En wie, want de koninklijke familie natuurlijk... maar welke hoge adellijke gasten zijn er nog meer? Ja, eigenlijk iedereen die ertoe doet. Alle royals hebben een uitnodiging gekregen. Dus dat loopt uit een van de Noorse royals tot Monaco. Nederland natuurlijk, België, maar ook Jordanië. Ja, eigenlijk iedereen kreeg een uitnodiging en een plus één mag je meenemen. Nederland mocht zelfs een plus twee meenemen. Nou, dus, kun je daar ook een beetje zien waar je staat? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat de band met het Koningshuis in Nederland goed is. En dat prinses Beatrix er ook bij is, dat zegt wel wat over de onderlinge verhoudingen. Arjen, we hebben weer contact met jou. En inderdaad, de meeste gasten, zijn die inmiddels binnen? Buitenlandse gasten? Ik krijg toch het gevoel dat er of wat vertraging of iets anders op de lijn helaas niet werkt. Nou, gelukkig ben jij, Suze. Ja. Wat we natuurlijk dat we kunnen weten. Concluderen dat bijna alle buitenlandse gasten ja. Wel binnen zijn. Je ja. Moet natuurlijk op tijd binnen zijn voor het moment dat die processie zo direct begint. En naast het feit dat al die buitenlandse gasten er zijn, zo'n 500 staatshoofden, royals, regeringsleiders en partners, zijn er ook natuurlijk gewoon vrienden en familie van de koninklijke familie van Queen Elizabeth. Vertegenwoordigers van het leger, van de kerk, maar eigenlijk van alle religies in het Verenigd Koninkrijk. Hè? Dus vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap, hindoes, boeddhisten. Dus dat is ook een manier van vereniging, hè? Van het samenkomen. Je ziet mensen van liefdadigheidsinstanties waar de Queen beschermvrouw van was. Je ziet politici, mensen die onderscheidingen hebben gekregen van de Queen. Je ziet dat de NHS, dus de gezondheidszorg, heeft onlangs een belangrijke onderscheiding gekregen van de Queen. En daar zijn ook 200 mensen vertegenwoordigers van. Je kunt ook welkom als vandaag. Instantie een onderscheiding krijgen. Dus voor alle mensen die daar hebben gewerkt, waarschijnlijk vanwege corona. Dat gebeurt niet heel vaak, maar de coronapandemie was zo'n moment dat de Queen besloot om een hele instantie te onderscheiden. Dus je zult vandaag ook, dus en in Westminster Abbey en zo direct tijdens de optocht, vertegenwoordigers van die NHS zien. Arjen, even naar Josephine. Josephine Trehy, want die staat tussen het publiek langs de kant. Nou, dat was niet makkelijk, vertelde je al, Josephine. Inmiddels is het in ieder geval gelukt om een plekje te vinden. Kun je ook de dienst daar en ook die mensen natuurlijk daar met jou een beetje volgen straks? Ja, want dat is heel fijn wat ze hebben gedaan. Kijk, ik sta op de Mol, dus dat is die grote weg waar straks de hele processie langs zal komen. Achter de hekken, die eerste rijen, dat zijn mensen die hier al dagen kamperen en logeren. Er wordt nu geklapt, want de eerste auto's komen langs. Het zou de koninklijke familie kunnen zijn die dus recht, richting Westminster gaat om de kist daar ook op te halen. Maar goed, de rijen erachter, dat is waar ik sta, dat zijn de mensen die wat laat zijn gekomen. En mensen hebben ook, zoals Carol naast uit Manchester, Hi. Een trucje meegenomen, zodat we een beetje over die rijen heen krijgen. I'm saying that you've got like a little tool, so you can, you know, look over the people. En de good news, het goede nieuws is, dat de service, de dienst zo direct hier over de speakers te horen zal zijn. Dus dat we toch een beetje kunnen horen. So we can hear it over the speakers, the whole service. And then, that made you very happy. Yeah, very much, because we thought we might have to stay here in silence for an hour and just wait. But that means we can listen to the whole service and really soak up the whole atmosphere. I think we're very emotional. What do you expect of it? I think we're all going to cry. I've cried just watching the TV, but to be here is amazing. So it's definitely going to make me cry. It's just an amazing thing to be part of. Yeah, and could you uitleggen waarom het u emotioneert? And can you explain why it's causing these emotions? I think when you've lost somebody close, you realise how hard it is just to grieve, but for this poor family to grieve so publicly. But we've had I'm 61, she's been here all of my life, my parents the same. My mum's been very upset, her generation really feel it. And just to be here and part of it, and it's our last chance to see our queen. Mevrouw legt uit dat ook, wat er heel veel bij komt kijken, is dat mensen natuurlijk aan hun eigen verlies denken. Hè? Mensen hier, mevrouw is 61, ze zegt ook mijn moeder leeft heel erg mee, maar ook zij. Ze heeft haar man, vertelde ze me net, een paar jaar geleden verloren. Dus ze leeft ook mee met de koninklijke familie en met hun verlies, maar ook voor zichzelf. De queen is haar hele leven hier geweest. Dus dat is een soort van stabiele factor die nu opeens wegvalt. I need to translate, of course. Yeah. She's looking at me like, what did she say? She didn't get all of that. Yeah. And what do you think here? Want voor ons staat een enorme rij. Er zijn hier ook van die food trucks opgezet waar mensen koffie kunnen halen. Er zijn natuurlijk wc's waar mensen naar de wc kunnen. Hartstikke lange rijen. It's well organized here, don't you think? It's been amazing. We arrived into London at about 6:20 this morning. And we were ushered round from the tube all the way across the bridges into queues already. Held back for a little while. We got a bit worried when we were outside and they've been closing the gates often. Yeah. And that's been, but it's so well organized. There's great facilities. It's just secure. It feels very secure as well. Yeah. What are you looking forward the most? Which may be a strange question because it's not like a super happy day. Just seeing the pageantry as well as seeing the coffin go past us and be able to hold your respect for that moment. But also the pageantry. The British do pageantry amazingly well. And just to be here, it's history. Yeah. Thank you. Als translate, mevrouw zegt nog even waar ze het meest naar uitkijkt, is toch de pracht en praal die we hier straks gaan zien, de hele processie. Maar vooral ook om hier te zijn, om dit met elkaar mee te maken. Thank you very much. Thank you. Over een kwartiertje begint die processie en dan zijn we bij u terug. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Langs de route die de